Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemine ve salatu ve selam ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri büyük bir imtihan için bu aleme gönderdi ve büyük yükler, teklifler, mükellefiyetler ve sorumluluklar üzerimize yükledi. Rabbimiz elimizden tutsun ve bu imtihanı kazanmayı bize nasip etsin ve bize bu alemde rızasını kazanmayı becerttirsin. Amin. İşimiz zor, müşkil, hakikaten helallar, haramlar, emirler, yasaklar, mükellefiyetler bize tevcih edilmiş. Büyük bir emanet bize arz edilmiş. Biz de bu emaneti kabullenmişiz. Şimdi altından çıkamıyoruz diye kaytaramayız. Mecburen bu emanet taşınmalıdır ve bundan razı olunmalıdır. Asla istinkaf edilmemelidir. Yani geri kaçmak, efendim, acaba ben bunları yapmasam ne olur diye düşünmek bile caiz değildir. Çünkü artık bu Allah'ımıza verdiğimiz Celle Şanuhu sözümüzdür. Biz seni Rabbimiz kabul ettik. Bizi sen yarattın, sen yaşatıyorsun, sen öldüreceksin, sen dirilteceksin. Bizim için en mühim şey senin rızanı kazanmaktır diye bir Müslüman olarak halimizle beraber, hem sözümüz, kalimizle hem halimizle bunu Mevla'ya söylemiş oluyoruz. Müslümanım demek bu demektir. Ama ondan sonra fiiliyatımızda buna muhalif şeyler oluyor. Kul kusursuz olmaz. Yani günahsızlık söz konusu değil. O zaman telafi ve tedarik yollarına başvurmak gerekiyor. Çünkü bir insan hem isyan edecek, hem günah işleyecek, hem tevbe etmeyecek, hem de yaptığı işi iyi görecek, razı gelecek, memnun olacak. Bu imanla bağdaşmıyor. Bunun Müslümanlıkla alakası yoktur. O zaman tek çare kalıyor. Yapılan yanlışlardan dolayı hemen tevbe istiğfara yönelmek ve bir daha yapmama niyetlenmek. Bir taraftan da ibadet taatlere ve emirlere yönelmek. Bu suretle ahireti kazanmaya bakmak. Çünkü hakikaten ahiret çok yakındır. Bizim düşündüğümüz gibi uzakta değil. Estağfirullah. İnnehum yaravnehu ba'ida ve nerahu qariba. Ahireti kim uzak görür diyor? Kafirler uzak görür. Biz onu çok yakın görüyoruz. Mevla buyuruyor. Sahabe-i kiram öyle idiler. Hiç dünyayı meyletmediler. Hazreti Muaz radıyallahu anh, Efendimizin habibi, sevgilisi, ya Muaz, inni uhibbuke. Resulullah buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muaz, ben seni seviyorum. Ne demek bu? Kainatın Efendisi Allah'ın sevgilisi diyor ona ki ben seni seviyorum. Sevdiği için de ona öğretti. فَلَا تَدَعَنَّ دُورَ كُلِّ صَلَاتٍ اَنْ تَقُولُ Allahümme اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ. Ben seni seviyorum, o zaman sana bir şey öğreteyim. Nedir o? Her namazın peşine şunu demeyi terk etme. Ne diyeceksin? Ya Rabbi, zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bana yardım et. Bu duayı oku diye tavsiye etti ona. Hazreti Muaz'ı çok seviyordu. Ve ona hasiyetleri vardı, nasihatleri vardı. Hazreti Muaz fıkıhta zirveydi. Sahabe-i kiram arasında, fıkıh ilminde, helal haram meselelerinde çok bilgiliydi. Ve bir kere Resulullah'ın yanına girdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaslanmış idi. Ona keyfe asbahte ya Muaz. Ey Muaz, nasıl sabaha kalktın? Bu sabaha nasıl kalktın diye sordu. İşte bizim de birbirlerimizle konuşurken yaptığımız gibi işte nasılsın? Bugün nasılsın? Sabah nasılsın? Bu akşam nasılsın? Gibi bir tabir. Keyfe asbahte ya Muaz. Ey Muaz, sen nasıl sabaha kalktın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle sorunca Hazreti Muaz'ın cevabı nasıl oldu? Esbahtu billahi mümina. Ben Allah'a mümin olarak sabaha kalktım. Yani sorudan ne kastedildiğini anlayacak efendim kabiliyette sahabe-i kiram hazaratı tabi. Bizim birimize nasılsın şu anda diyenle hiçbirimizin cevabında elhamdülillah müminim diye bir cevap vermiş değiliz. Ben de kimseden duymadım. Ben de kimseye böyle bir cevap vermedim. Demek ki bizde tegafül var, gafletten gelmek var. Yani sana nasılsın sorulurken hemen devreye imanın girmeli. Müminim elhamdülillah demeli. Şu anda nasılsın? Nasılım yani? Oram ağrıyor, buram ağrımıyor. Bunlar mesele değil ki. Zaten öyle öldüğün zaman hiçbir yerin ağrımayacak. Yani o anda nedir mühim olan? Mümin olduğundur şu halde. O da dedi ben mümin olarak sabahladım. Halbuki bize sorsalar nasılsın? Biz desek elhamdülillah müminim. Soran da ne yapar? Yadırgar. Allah Allah. Ben onu mu soruyorum canım? Ben de biliyorum sen Müslümansın falan. Yani bizim anlayışlar değişik yani. Örf, gelenek, görenek, kültür karmakarışık olmuş. Sahabenin örfüne bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Mesela Harise Hazretleri'ne de böyle sorusu var. Harise bin Numan radıyallahu anh sahabe-i kiramda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla sabah karşılaştı. O genç, Ensardan bir genç delikanlıydı. Keyfe asbahte ya Harise. Ey Harise bu sabah nasıl kalktın? Dedi ona. O ne dedi? Asbahtu billahi mümine hakka. Dedi bu sabah dedi Allah'a hakiki manada mümin olarak kalktım. Delikanlılık da var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi unzur ma tekul. Ne söylüyorsun? Dikkat et ya. Çok büyük bir iddia yapıyorsun. Niçin? Hakka diyorsun. Yani hakiki müminim diyorsun. Evet. İnne likulli hakkın hakikaten. Her hakkın hakikati var. Her iddianın gerçek mi değil mi denemesi var. Tasdiki var. Alameti var. Fema hakikatü iman. Senin imanının hakikati nedir? Görüyor musun soruları ayaküstü? Cevapları görüyor musun? Bir şart bir delikanlı ensardan radıyallahu anh. Ama o da ne dedi? Ya Resulallah dedi. Benim alametim nedir? Benim alametim azefet nefsi. Hani dünya benim nefsim dünyadan uzaklaştı. Hiç dünyayı sevmiyorum diyor genç. Vesteva indi hacaruha ve debua. Dünyanın altınıyla taşı bana denk geldi. Şurada yolda diyor bir tuğla altın görsem bir de tuğla kerpiç görsem. Ha o? Ha o? Fark etmiyor bana. Ondan sonra sanki ben dedi kendi yanzuru ile arşı Rabbi barize sanki Rabbimin arşını şimdi dedik açmışlar görüyorum. Bak şu imanlara bak. Sahabedeki hallere bak bir genç de. Ondan sonra ve kendi yanzuru ile ehli cenneti yetezavurune fiha. Şimdi sanki cennet ehlini görüyorum birbirlerini ziyarete gidiyorlar. Ve kendi yanzuru ile ehli nari yetaavevne fiha da var yetaadevne fiha da var. İki rivayet. Şimdi sanki cehennem elini görüyorum. Köpekler gibi bağırışıyorlar. Ve sıçrıyorlar, yanıyorlar. Yanan bir atlıyor öbür tarafa. Orada da yanıyor, tak bu tarafa atlıyor. Onların sıçramalarını görüyorum. Diyorsun, işe bak şimdi. Ondan sonra böylece deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinledi. Ne buyurdu ona? Esat tefelzem. Sen doğruyu bulmuşsun. İmanın hakikatine ermişsin. Bu haline devam et. Geçti mi imtihanı? Ayak üstü. Yol üstü. Ama ondan sonra da işte dünyanın altınıyla taşı bana bir geldi demek laflan olur mu? Öyle laflan olsa ben de derim. Ha şimdi diyorum. Ama ondan sonra bir imtihan rezil oldum gitti. Ne yaptı bu sefer? Hemen sahabe-i kiram bir cihat çıktı. Nida geldi. Fenudiye yevmen. Ya haylallahir kebi. Bir nida geldi. Ey Allah'ın süvarileri, atlı giden ordular. Binin bakalım cihat var. İlk ata kim bindi? Fekâne evvele farisin. Radıyallahu anh. Seyyidine Haride. Evvele farisin. Fisebil Allah yolunda ilk ata binen bu delikanlı oldu. Süvari ordu manasında yani. Atlı ordu. Ve evvele men üstüşide. Minel farisin. Yani Hazreti Harise ne oldu? İlk ata binen ve atlı ordularından, İslam'ın atlı ordusundan ilk şehit bu oldu. Harise İbni Numan. Annesi geldi. Fecaat ummuhu ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem, annesi Resulullah'a geldi. Dedi ya Resulullah akhbirni an ibni Harise hel huve eyne huve hel huve fil cenne idâ huve fil cenne lem ebki ve lem ahzen ve in yeku fin nar ebki aleyh ma iştü fid dünya. Annesinin sözleri. Annesi de geliyor, ne diyor bak. Gencecik çocuğunu kaybetmiş. Ya Resul, ya Nebiyallah dedi. Ey Allah'ın peygamber. Evet. Oğlum Harise'nin durumunu bana haber ver. Şehit oldu ya şimdi. Cennette mi, cehennemde mi? Cennetteyse Resulullah'ın ordusunda gidiyor sahabe. Anası demiyor ki benim oğlum garanti cennette. Ne diyor? Eğer cennetteyse üzülmeyeyim, ağlamayayım. Eğer cehennemdeyse yaşadığım müddetçe ağlayayım. Çünkü ölene üzülüyorsun. Niye üzülüyorsun? Kocam öldü, karım öldü, anam öldü, babam öldü, oğlum öldü, kızım öldü, ağlıyorsun. Niye ağlıyorsun? Sen niye ağlıyorsun biliyor musun? Ben ondan faydalanıyordum. Ondan nimetleniyordum. Onu görmekle bile insan çocuğuna baksa bir zevk alıyor. Şimdi o zevki kaybettim diye. Sen kendine, nefsine ağlıyorsun yine. Bu sefer o gitti. Gittikten sonra ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Ha, filmleri kaçırdı. Dizileri kaçırdı. Bak şimdi finalleri kaçırdı. Maçlar daha bitmedi. Bak onun takımı kazandı şimdi. 3 ay evvel ölmeseydi şimdi falan takım şampiyon oldu. Ne kadar sevinecekti çocuğum. Meseleye bak ya. Şuursuzluğa bak ya. Çocuk niye sevinecekti sen? Hiç diyen var mı ki? Ya bu cennetteyse üzülmeyeyim, ağlamayayım da. Cehennemdeyse devamlı ağlayayım. Ağlayayım derken ne demek? Dua edeyim, sadaka vereyim, istiğfar edeyim. Çünkü Müslüman olarak öldüyse hediyeler gider. Bu manada ölenin ardından ağlayanı pek duymuyoruz yani. Bu şuurda bir düşünceyi. Bu nerede acaba meselesini yani? Değil mi? Oho. Adam ölmüş. Borçlu kalmış. Çocuğuna rüyasına giriyor. Diyor ben burada hapis oldum, tevkif oldum. Yanıyorum, yakılıyorum. Gidin şuraya parayı ödeyin şu adama. Ben vasiyet yapamadan ölmüşüm. Ben burada sıkıntıdayım ya. Ziyaret yasak, konuşmak yasak. Çünkü vasiyetsiz ölen konuşma izni yok ölülerle. Bu sefer adam hapishane gibi oldu. Ruhu zindana düştü. Oğlu da rüyadan uyanıyor. Ne diyor? Allah amma karışık rüya diyor. Soluna tükürüyor. Yahu adam sana diyor ki git adama sor. Adama gidip sormuyor niye? Ya esahsa? Ya doğruysa rüya? Ya da adam diyor hakikaten babanın bana 5 milyar borcu vardı diyor derse bu niye ödesin? Babası cehennemde olsa ağlamayı bırak. Ağlama lüzum yok. Kurtarmak bedava. Yani parayla ama kolay yani. Git oradan ver bu parayı, bu adam borcunu ödesin, ahirette rahatlanmasın. Azap çekmesin, rahat ersin. Değil mi? İmam Şafii radıyallahu anh olacak. Vefat etmeden evvel vasiyet et dedi ki felancaya söyleyin beni temizlesin, beni yıkasın. Herkes anladı ki cenazemi o yıkasın. O zat Evliyaullah'tan idi. Dedi ki o borçlu öldü dedi. Onu temizleyeceğim dedi. Gitti araştırdı, borçluyu buldu, verdi parasını. Dedi İmam Şafii bunu demek istedi radıyallahu anh. O beni temizlesin. Anladın mı? Arkadan adama borcunu ödersin, adamı razı edersin, adam helallik verirse sen kabirde rahat edersin. Ama adamın oğlu görse, karısı görse, adam kocaman villa bırakmış, milyon dolarlık arabalar, yatlar, katlar bırakmış, rüyasında bile görse, mezardan kalksa dese, ya şuna borcumu öde ya, 2000 dolar, ödemez ya, yanıyorsan yan der be. Hey gidi. Ondan sonra anam öldü, babam öldü. Ağlamak öyle değil ağlamak. İstiğfar et. Helallıklarını al. Borcu varsa öde. Vasiyetini tut. Yolunu yürüt. Yani adam doğru bir şey dediyse onu yap. Ya. Devrini bile yaptırmıyor. Müslüman çocuklar namazında abdestinde hafız. Adam öldü sakallı cübbeli. Devir yapılacak. İskat yapılacak işte neyse. Pümiller mi ne tutuyor? Fakir fukaraya dağıtılacak. Kefareti salat. İşte kefareti savun. Kul hakkı, hayvan hakkı, kediye mesela vurdu bir şey veyahut da bir köpeğe. Hayatında insanın başına gelebilir. Hayvan hakkı olur, insan hakkı olur. Devir yapılacak. İmam-ı Azam Efendimiz'in fetvası üzere mesela. Ne kadar tutuyor dediler? 1 milyar küsür. 1 milyar 200 milyon. devir. Adam yaşamış 60-70 sene canım. Bunu 12 sene buluğunu çıkıyorsun, geri kalanı hesaba katıyorsun. Yok ya, bize bu çok geldi, boş ver. Ya adam size bu kadar dükkanlar bıraktı, evler bıraktı. Yani devir parasını bile ayırın başka tarafa. Çocuklara kalmasın, onlar miras diye onu da yer. Verin başka birine, bu nasıl bir iş ya, nasıl bir dünyaya taşıyacak? Devir paranızı bile ayırın, çocuklar onu da yaptırmaz. Böyle işler. Dedi ki ben dedi cennetteyse ağlamayayım, cehennemdeyse yaşadığım sürece ağlayayım. Çünkü en büyük mesele ne? Şimdi benim çocuğum nerede? Cennette mi, cehennemde mi? Ahirete inananın derdi bu. Yoksa şu filmi kaçırdı, bu maçı kaçırdı, vah vah evlenemedi, çocuğunu göremedi. Ya bırak Allah aşkına. Mesele ne? Mesele ahiret. Peşinden sen de gidiyorsun yani, sen kazık bıçaktın. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِنَّهَا لَيْسَتْ بِجَنَّتِنْ وَلَاكِنَّهَا جِنَانْ وَاِنَّ اَبْنَكَ حَارِثَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْعَلَى Dedi hanım dedi, ya ümme Harise, ey Harise'nin anası, sen ne cennetten bahsediyorsun dedi. Kadın da şok olacak. Olur mu dedi, çok cennetler, çok, o bir cennet yeter mi ona dedi. Senin oğlun dedi Firdevs'in en üstüne çıktı. Firdevs-i Âlâ'dadır. Kadın da başladı gülme. Bekin bekin leke ya Harise. Ne mutlu sana. Ne mutlu sana ya Harise diyor. Gülerek gidiyor. Oğlu şehit olmuş. Gülerek gidiyor. E tabi. Çocuğunun cennette olduğunu benim rüyamla değil Resulullah'ın beyanıyla öğrenirsen sen de gülersin. Ama öyle. Ben rüya gördüm. O zuhurat gördü. Onlarda ne var? Kocaman bir soru işareti. Peşine de ünlem. Altına da nokta. Yüzüm yok. Şimdi ben gördüm, senin anan cennetteymiş, çok sevinme yani. Benim gördüğüm rüyaya göre bu işler amel edilmez. Ama rüyalarda da mübeşşirat vardır, müjdeciler vardır, hak rüyalar vardır. Şerata sünnete uyan rüyalar alınır. Efendi Hazretimiz öyle buyururdu, şerata sünnete uyan rüyaları alırız. Ama rüya ile din sabit olmaz yani. Helal haram meselesi, rüyada gördüm şu helal. Böyle bir şey olmaz yani. Ve rüyada gördüm şu adam cennette, böyle bir garanti İslamiyet'e göre veremeyiz kimse hakkında. Ama müjde olarak insan, çünkü rüya tabirnamesinde ne geçer? Ulema buyuruyorlar ki, bir ölüyü ne halde görürse o hal üzeredir. Üzgünse üzgündür, güleçse yüzü güleçtir. Yani demek ahirette sıkıntılıysa da rüyada gördüğün halde o sana yansıtılıyor. Sıkıntılıysa da ona göre hareket etmek lazım. Demek ya istiğfar edilecek onun için, ya sadaka verilecek Müslümansa ölen. Ya zaten Müslüman değilse ona yapacak bir şey var mı? Geçen gün bir kardeşimizin babası öldü. Kardeşimiz Müslüman, eski cemaatten. Babası Hristiyan. Geldi dedi, ne yapalım? Ne yapacaksın? Tabii ki adamı ortada bırakamazsın. Bu senin baban. Ama İslam'a göre de yıkama mıkama olmaz. Çünkü Müslüman değil. Artık kendi dininin merasimine göre ne yapıyorlarsa yaparlar. Diğer akraba vesaire. Sen ama ne yapamazsın? Tabii ki ayinine, kilise, ayin, dua, şirk merasimlerine katılamazsın. Çünkü onlar Allah'a, İsa'ya Allah'ın oğlu diyor. Sen orada bulunamazsın ki. Orada bulundun mu şirk şey olur. Değil mi? Ne yapsın bu çocuk şimdi? Geçen de bir tanesi. Geçen dediğim, ben öyle 15-20 seneye de geçen derim de. Giderken şuradan ok meydanının tepesinden gavur maşatlığına rastlamış. Oradan da geçerken efendim, ya dedi, içimden geçti dedi, bir mezarlığa gireyim. Ya Müslüman mezarlığı mı bulamadı? Neyse. Bu Müslüman, Müslüman bu. Öyle babası falan da yok orada. Bu da girmiş öyle dolaştım diye falan. Bir de içimden geldi, bir de Fatiha okudum dedi sana. Ya yapma be kardeşim. İnnallâhe le'anel kafirine ve addelehum se'ira. Allah kafirlere lanet etti derken ayetinde sen Allah'tan rahmet istersen Allah sana demez mi ki hiç mi Kur'an okumadın ya? Ben sana ne bildiriyorum, sen ne yapıyorsun? Şimdi yaşayan kafirlere dua caiz. Nasıl dua ederiz? Allah onları hidayet etsin. Allah onları ıslah etsin. Allah onlara iman nasip etsin. Allah onları İslam'a döndürsün. Ben bütün kafirlerin Müslüman olması için vallahi dua diyorum. Çünkü adamın Yahudi ölmesi, Hristiyan ölmesinden bana bir kar yok. Cennete fazla adam girer de bizim yerimiz daralır diye bir endişe yok. Allah'ın mülkü geniştir. Bizim de cennete gireceğimiz kesin değildir. Çünkü bizim de nasıl öleceğimiz kesin değildir. Biz acırsak Allah da bize acısın. Ama tabi kafir öldüğü kesinse ona da Fatiha okumanın da bir faydası olmadığı gibi zararı da olur. Çünkü adamın biri, kafirin birine devamlı Kur'an hediye gönderiyormuş. O da onun rüyasına girdi. Dedi ki, ya gönderme bana dedi Kur'an ya. O da diyor, niye? Niye dedi, ben dedi inanmıyordum Kur'an'a. Sen niye bana Kur'an hediye gönderiyorsun? Sen sevabını bağışladıkça azabımızı artırıyorlar dedi. Bari kendi azabımız yetsin bir de sen de. Körükleme dedi azabı dedi. Çünkü وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Kur'an inananlara وَنَّزُمْ لَلْقُرْآنَ مَا وَشِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. İnananlar için şifa ve rahmet olan ayetleri indiriyoruz. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ. Kafirler için bu ayetler hiçbir şeylerini artırmaz. اِلَّا خَسَارًا. Ancak zarar ziyanlarını artırır. Bu ayettir. O halde mesele ne? Mesele nasıl öldüğün, efendim, nerede olduğun, nerenin malısın, cennetlik misin, cehennemlik misin? İmanlı kurtardın, cehennemde bile olsan kurtarma var mı? Var. İmanlı öleni soru cennet. O zaman ne yaparsın? Adama dua yapmanda, sadaka vermende, istiğfar etmende ona sevap gider mi? Gider. Fayda var. Ama kafir öldüyse ona fayda var mı? Fayda yok. İstiğfar da edemezsin. Ya Rabbi affet onu da diyemezsin. Allah Teala nehyetti. Peygamberimiz ma kana lin-nebi ve'l-lezina amenu en yestagfiru lil-müşrikîne ve'lev kânû ulî-kurbâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcalarından, en yakınlarından müşrik ölenler, yaşayanlar hakkında ne buyurdu? Ne benim peygamberimin ne de inananların en yakın akrabaları da olsa onların günahlarının affı için istiğfar etmeleri caiz değildir Allah buyuruyor Kur'an'da bu ya. Tevbe suresi. Ben sana nasıl caiz derim şimdi? Seni mi kandıracağım yani? Ayet diyor yasak. Bir de iman tehlikesi var. Kafirin arkasından Fatiha okumak, istiğfar etmek falan iman tehlikesi var. Onun için şu imanı güzel anlayalım. Nasıl doğru dürüst Müslüman oluruz? İmanımızı neyle kurtarırız? Bu ehli sünnet itikadını sağlamlaştırıp günahlardan da mümkün mertebe sakınmak, beşeriyet muktezası düşme kalkma olduğu zaman da tevbe ve istiğfar ile hemen kirlendikten sonra sabunla temizlemek ve bu şekilde mümkün mertebe az günahla Mevla'nın huzuruna çıkmaya çalışmak, hasenat tarafını, sevap tarafını mizanda ağır bastırmak, en azından bir iki bile fazlası olsa günah tarafından fevlâkehumül müflihûn, felaha erenler zümresine dahil olmak inşallah için çalışacağız. Bugün bütün gayretimiz bunadır, bütün mesaimiz bu yöndedir. Bütün saatlerimiz, vakitlerimiz bu noktada geçmelidir. Çünkü bu bir keredir, öldüğün anda bu fırsat bitmiştir yani. Bunun hiç çaresi yok. Aynı Harise Hazretleri hakkındaki radıyallahu anh bir vaatide Hazreti Muaz'dan başladım meseleye. Hazreti Muaz'dan anlattığımda Resulullah Efendimiz'in yanına girdiği zaman o yaslanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne sormuştu? Ya Muaz nasıl sabahladın? O ne cevap vermişti? Esbahtu billahi müminen. Mümin olarak sabahladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurmuştu ona? İnne li kulli kavlin misdaqan. Fema misdaqu ma tekul. Her sözü doğrulayan bir alamet var. Peki senin sözünü doğrulayan delilin ne bakalım? Müminim diyorsun. Hazreti Muaz'a da aynısını yapmıştı. Hazreti Muaz da cevabında radıyallahu anh. Sözleri önemli de onun için. Ne diyor? İnni ma emseyt ma asbahtu sabahan illa zanentu enni la emsey. İnni ma emseytu mesan illa zanentu enni la usbah. İnni ma gıtavtu gıtveten illa zanentu enni la utbi'uha uhra. Bu Hazreti Muaz'ın sözleri. Misafirimiz de var. Seyitlerden, onun için Arapça biraz fazla okuyorum, o da hoşuna gitsin diye. Değil mi? Siz de Arapça bilseydiniz daha kolay olurdu işimiz. Peki ben diyor akşama çıktığım zaman hiç sabahlayacağımı düşünmedim. Mutlaka ölebilirim düşünüyorum. Hiçbir sabaha kalkmadım ki ben bu akşama çıkarım diye düşüneyim. Mutlaka ölmek düşündüm diyor. Ölümü düşündüm. Bizim durumumuz ne ya? Bizdeki bu geciktirme, tevbe-i atileri, kazaları atileri, borçları atileri, onları atileri, bunları atileri, dersleri atileri, bu kadar bilmediğimiz konu var, okuyalım, öğrenelim atileri, tatilde okurum, bir daha okurum. Ya bu ehl-i sünnet itikadını bile doğru dürüst bir okuyup da şöyle amentü deyip de yattığımız yok ya. Böyle şimdi olur mu? Ben diyor, akşamı sabahı bırak, sabahtan akşama çok saat var. Ben bir adım attığım zaman mutlaka ne düşündüm? İkinci adımı peşine atamayacağım. Ölürüm. Ya bir adım atıyorsun, ikinci de ölümü o arada düşünüyor. Sahabeyi görüyor musun? Bu şekilde düşünen insan namaz kaçırır mı? Haram yapar mı? Günah yapar mı? Devamlı ölüm, ölüm, ölüm. Ölümü çok düşünmek lazım tabii. O zaman tevbesiz durur mu? Yani bu insan tevbesiz durur mu? Hadi bir günah yaptı. Tevbesiz duramaz ki bu. Hemen ölümü düşünüyor. Onun için Hazreti Muaz'ın da bu cevapları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beğendi. O da yine işte cennet ehlinin sevaplarını görüyor gibiyim, cehennem ehlinin azaplarını görüyor gibiyim. Yani ahirete yakinen iman ve bil ahiretuhum yuqinun. Onlar ahirete gözleriyle görür gibi inanırlar. Hazreti Ali Efendimizin lev kuşifel hata mezdettü yakina, benim gözümden diyor peçeyi kaldırsalar şimdi cenneti cehennemi önümde görsem imanım zerre kadar artmaz. Niye artmaz? Çünkü pay kalmamış. O kadar artmış ki imanım o dereceye gelmiş ki gözle görmekle uzaktan duymak arasında gaybi imanla yani iman görerek iman arasında bir fark kalmamış diyor. Onun için sen perdeyi kaldırsan da Rabbim diyor bana göstersen benim yakinim artmaz. Çünkü neden? Artma payı yok. Ama bizim öyle mi? Bizim durumumuz ne? Biz ahiretten bir ufak bir şey görsek biz ne oluruz? Cenneti görsek nasıl cenneti kazanmak için gayret ederiz? Biz ateşten bir zerre bir nebze görsek cehennemin hallerinden, o ateşinden, o azabından bir ufak bir şey görsek bizim keyfimiz mi kalır? Bizim sevincimiz mi kalır? Cehennemin bekçisi ne adı? Malik. Allah göstermesin onu bize. Allah Rıdvan'ı göstersin. Rıdvan'ı bizden razı etsin. Cennetin bekçisi o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı, selam verdi, bütün melekler Efendimiz'e tebessüm ediyor, seviniyor, ferahlanıyor. Malik hiç ne yapmadı? Hiç gülmedi. Selamını aldı, merhaba dedi, bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Cibril'e sordu. Mali era maliken abisa. Niye bu Malik dedi, herkes bana iltifat etti, ben misafirim Miraç gecesi. Bu dedi çok suratı asık gördüm. Hazreti Cibril ne dedi ona? İnnehu lem yadhak münzü hulukatin nar. Ve lev zahike le zahike ilek. Cehennem yaratıldığından beri Malik bir kere gülmemiştir. Zaten bir kere gülseydi o da sana gülerdi. E şimdi cehennemin bekçisi, cehennem gürül gürül tutuşuyor. O gülebilir mi yani? Oraya insanlar girecek. Kendi girecek değil. Oraya girecek insanlar, etten kemikten insanlar yanacak orada yani. Bu bitmeyecek bir azap, sonsuz bir azap ya. Bu kolay bir şey değil. Ateş yakar. İnsanın içine işler. Derisi, 3 günlük deri, kalın deri veriliyor ya. 3 günde gidersin derinin için. Azu dişi Uhud dağı kadar büyütülüyor. İnne zırsel kafir mislu cebel Uhud. Müslim hadisinde. Ne okudun bu perşembe? Dersinde neler okudun? Kafirin 2 omuzu 3 günlük yol kadar büyütülüyor. Atlı giden koşturuyor. Ma beyne menkibeyil kafiri mesiratü selâsete eyyâmin. Lirrakibül müslim. Bu neden? Azabı bitmesin diye. Bu kadar büyük azaplar. Bu insan için, insan oturmuş burada ha ha ha gülüyor. Namaz geçti bir şey yok. Helal haram bir şey yok. Rabbim beni yarattı ne soracak bir hazırlık yok. Bu olacak iş midir? Ölüm geliyor hazırlığın var mıdır? Yok henüz düşünmüyorum. Ya sana dediler mi ki 40'tan aşağı ölüm yok? 60'tan aşağı ölüm yok diye bir karar mı var? Şu ani ölümler, şu gençlerin ölümleri, hatta çocukların ölümleri. Tabii çocuk ölene zarar yok. Ama bulu erdikten sonra ölen de tabii sıkıntı var, sual var. Hesap var. Onun için işi geciktirmeden çareye bakalım. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri reçete yazdı burada. Mektubat, mektup. Ne demek mektubat? Reçete. Ne reçetesi yazdı? 2 derstir takip ediyorsunuz. Bu mektup 2 derstir başladık. Ne buyurdu? Biz diyor ömrümüzü günahlara harcadık. Tevazu gösteriyor tabii. Onun için tevbeden bahsedeceğiz. Tevbeden bahsetti. Ve ne buyurdu? Günahlar 2 kısımdır. Şimdi bizim en büyük sorunumuz ne? Yani ölsek başımıza ne sorun açar? Günahlar sorun açar. İmansızlık şu anda söz konusu değil. Elhamdülillah. Mümin olarak akşamladık mı? Emseyna billahi müminin. Allah'a inanan müminler olarak akşama ulaştık elhamdülillah. Elhamdülillah. Hakka'da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hanefi Maturidi mezhebinde Hakka'da diyebiliriz. Yani ne demek? Hakiki manada mümin. Tabi evliya gibi kamil mümin demek değil ama imanımızda bir noksanlık var mı? Yani inancımızda bir eksiklik var mı? Yani İslam'ın şurasına inanırım, şurasına inanmam, Kur'an'ın bu ayetini alırım, bu ayetini atarım. Var mı böyle bir sakatlık, maraz bizde? O zaman Hakka diyebiliriz biz. Hakka müminler olarak bu akşama da çıktık. Rabbim böyle ölmeyi nasip eyle. Amin. Peki. Şimdi günahlar kaç kısım? İki kısım. Biz şimdi ölsek imandan inşallah sıkıntımız olmaz. Allah imanımızı bağışlar inşallah. Öyle dua ediyoruz, öyle üstü zannediyoruz. Rabbim imanımızı almasın. Bunun için de çok gayret etmek lazım. Dualarım kitabı var bizim. Tabii yeni dinleyenler var. Dünyanın her yerinden şimdi dinleyen var. Yeni yeni beni hiç görmemişler var. Sırf sesten dinleyenler var. Ben kimim tanımayanlar var. Hiç beni tanıması tanımaması da imanın şartı değil. Bizim için mühim olan sözlerimizden istifade etmeleridir. Evet, dualarım kitabımız var. Bu kitapta alfabetik fiirist var sonunda. Orada kitabın ne var? İman kurtarma duaları var. İman kurtarma duaları var. Şimdi ben bunu bir tane değil. Şehidallahusu var, başka dualar var. Sabahın sünnetiyle farzı arasında okunacak. Şunu okursa diyor Hakim Timzi Hazretleri. O duaların kitabından mesela bakabilirsiniz. Fiiristinden bakabilirsiniz. İmanınızı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz değil. Yapmalısınız. Çünkü iman kurtarma meselesi riske atılacak, tehlikeye bırakılacak bir iş değil. Amele benzemez onun. Onun için iman kurtarmak için ne müjde duyuyorsanız onu yapın. Akşam namazından sonra evvabinden evvel, sünnetten sonra iki rekat hıfz-ı iman. İman kurtarma namazı var. Şimdi yeni gördüğüm bir rivayette tabii, eski rivayetle de amel etseniz olur ama. İki rekatta altışar kuluyor Allah, bir felek bir nas. Her iki rekatta mesela öyle kılınıyor. Veya felek nas, öbüründe de felek nas. Bu şekilde rivayetler var. Bunlarla bir ile amel etseniz, Efendi Hazretleri buyururdu. Hadis-i şerif gelen rivayetlerden bir ile amel etseniz yeter. İlle hepsini amel etmeniz şart değil. O hususta yani. Bu namazlardan birini kılarsınız. Ondan sonra Allahümme seddidî bil iman ve hafazû aleyhi fî hayâtî ve inde vefâtî ve ba'de memâtî. Ya Rabbi beni imanla yaşat, imanla öldür, imanla dirilt, imanı muhafaza et. Türkçe'de olsa hani ne yapalım, Arapça şimdi kafanızda yoksa dualar yaparsınız. Çünkü namaz dışında Türkçe caizdir. İman böyle bir şey. İnşallah iman sorunumuz olmayınca geriye ne sorunumuz kalır? Günahlar. Günahlar kaç kısma ayrılır? İki kısma ayrılır. Geçen derste ne okuduk? Günahlar Allah'ın hakkıyla alakadar ise, kul haklarıyla alakası yoksa, adam çalgı dinlemiş, bu kul hakkı değil. Allah'a karşı bir terbiyesizlik yapmış. Şarkı türkü zurna bilmem. İçki içmiş. Bu eğer gidip de sarhoş olup milletin kafasına vurduysa o başka. O kafasına vurmak ayrı bir şey. O hak başka. O kul hakkı. Ama sadece içki içmiş, sarhoş olmuş, bu Allah hakkı. Haram işlemiş. Efendim. Kur'an'ı abdestsiz tutmuş. Veya ehli sünnet dışı bir bid'ate inanmış. Şu anda bu bid'atlere inanma meselesi çok yoğun bir şekilde başımızda. Çünkü hocalardan çoğu bid'at ehli olmuş. Yani reformist olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında olmayan görüşler ortaya atmakta yarışır olmuş. Ben daha ileri atacağım. Öbürü ben daha atmasyon yapacağım. Yani İslam'da, dinde olmayan bir şeyi ben önce uydurdum, sen önce mi uydurdun? Yarış var. Çünkü bizim millette de bu işte meraklılık var. Bak görüyor musun bu adam ne buluş yaptı falan. Halbuki cehenneme girmenin yoluna bir kolaylık buluşu yaptı yani. İslam'dan, ehli sünnetten çıkmakla İslam'dan da çıkmanın yolunu buldu. Bu çünkü ehli sünnetten çıktın mı son nefeste iman tehlike çok. Bid'at itikadı, bunların uyarıyoruz sizi. Derslerimizi dinleyenler internette, cübbelahmethoca.tv internette çok sohbetler var. O sohbetlerde isimlerini de veriyoruz, vasıflarını da veriyoruz. Bidat itikatları, kadere inanmamak, işte efendim Allah muhafaza İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanmamak, ondan sonra kıyamet alametlerini inkar etmek, hadisleri inkar etmek, bunlar bidat itikatlarıdır. Bunlarda tabii insanın itikadı kendi beynindedir. Eğer insanlara zarar vermiyorsa, insanlara kötü aşlama yapmıyorsa, kötü sunumlar yapmıyorsa, kendi kendine böyle bir yanlış inanca bağlanmışsa, o Allah hakkıdır. Allah'a karşı yanlıştır. Ama tabii ki bir adam da kalkıp yanlış inandığı şeyi bütün milletine inandırmak için konferans veriyorsa, kitap yazıyorsa, arkadaşlar kadere inanmayın, kadere inanmak şart değil, alın yazısı diye bir şey yok, bu fazlalıktır gibi kitaplar yazıyor ve bunu da bütün millet okuyup zehirleniyorsa kul hakkına girer. Çünkü adam onu inandı ona. Ama o adam da avanak olmamalıydı. O da sopayı yer. O da niye sopayı yer? Ben bu adamı hoca zannettim de kitabına inandım dese Allah Teala kabul eder mi? Etmez. Niye etmez? Sen sadece bunun kitabını mı gördün? Ortalıkta kitap doluydu. Bu adama falan hocalar cevap yazdı. Onları niye okumadın? Sen bu acaba niye demedin? Bunu niye incelemedin? Beyine niye istemedin? Hüccet niye aramadın? Delil niye sormadın? Allah da onu sorar. Çünkü neden? Sen bir araba alacağın zaman 40 yerden fiyat alıyorsun. Bir cep telefonu alacağın zaman 40 dükkana soruyorsun. Karpuz alacaksan bile 3-5 tezgah geziyorsun bir hıyar almak için. Sen efendim önüne gelene niye inandın? Ağzı çok laf yapıyordu, bal akıyordu. Çok da edebiyatlıydı, çok da kibardı. Bir de Cübbeli Ahmet vardı, o da bir şeyler anlatıyordu ama o çok kabaydı. Ben de kabalıktan kaçtım, kibara bağlandım. Bu kibarlıktan da şimdi cehennemi boyladım. Diyecek yani, Allah bunu kabul eder mi? Adam sana dedi ki kadere inan, öbürü dedi inanma. Bu inan diyen biraz sert konuştu, inanma diyen yumuşak konuştu. Sen de bu ateş pamuk gibi dedin, cehenneme yaslandın. Kadere inanmadan olur mu ya? Cehenneme gidersin sen. Adam kadere fazlalık diyor. Kim bu hoca? Merak ediyor musunuz? Arifan dergisinde yazıyorum. Arifan dergisine bakın, orada adıyla, soyadıyla hepsini yazıyorum. Adam neler ediyor? He? Sen bunlar bana ne ya? Benim işim değil. Senin kızın buna gidiyor, bunu dinliyor. Ne yapayım canım? Herkes istediğini dinler. Ya ben de diyorum herkes istediğini dinler ama onu dinletiyorsun, bunu da dinleme imkanı niye vermiyorsun? Ya hakka kulaksız, batıla her tarafı kulak olmuş. Böyle şey olur mu? O zaman iki tarafı da dinle bakalım. Kim doğru konuşuyor anla bak. Allah sana bu kafayı niye verdi? Ha, dünya işlerinde kılıkık yer, ahiret işlerine geldi mi? Efendim ben bunu beğendim. Neyini beğeniyorsun? Ben bu adamın tipini beğendim. Karizmasını beğendim. Gömleğini beğendim. Aa! Bu millet zaten tipini beğenip rey bile veriyorlar. Bu adam çok yakışıklı diyor. Birkaç nokta fazla alıyor yani. Bazı yakışıklı liderler bir iki puan fazla alıyor. Bir acayip bir durum yani. Adamın itikadı ne? Adamın ameli ne? Adamın anlattığı ne? Adamın yolu ne? Adamın davet ettiği yol ne? Hiç bunu soran kalmadı. Allah Allah. Eskiden yine şeye aldanırlardı. Size yeşil anahtar dağıtacağım, şunu dağıtacağım, bunları. Şimdi o da kalmadı. Dağıtan mağdan da yok. Şimdi o şöyle, bu böyle karalama kampanyası. Bu sefer daha iyi konuşana. Cık, bu daha iyi konuştu. Hangisi doğru konuştu? Onu da soran yok yani. Acayip bir şey. Allah'a kaldı işlerimiz ya. İnsan bu kadar aklını kiraya verir mi? Bu iman meselesi. Bu karpuz hıyar meselesi değil ki. Bu iman meselesi. Adam diyor kader fazlalıktır. Sen buna inanırsan kafir olursun. Senin kafir olacağın bir konuda biz seni kibar mı olacağız? Kardeşim aman demeyeceğiz mi? Şimdi adam yanıyor. Yangın çıkmış. Dalmış adam içeri karısını çocuğunu kurtarma. Dün öyle bir adam haberlerde. Allah rahmet etsin. İki çocuğunu aldı attı toprağa. Onları kurtardı. Karısını kurtarayım derken ikisi de yandı mesela. Tabii ki imanlı olduğu zaman da bu şehittir. El hariku şehidun vel gariku şehidun. Boğulan şehittir, yanan şehittir. Müslüman. Türk milleti Müslümandır genel manada. Biz herkesin özel fikrini bilemeyiz ama Türk milleti Müslüman bir millettir yani. Haberlerde duyuyorsun adam Müslüman. Tabii ki Adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin Müslüman ismi var. Tamam. Biz şimdi onun neye inanıyor, nasıl inanıyor? Müfettiş miyiz ya? Adam şimdi orada ne yaptı? Çocuklarını attı duvardan aşağı. Çocuklar kurtuldu. Allah Allah. Burunları kanamadı. Toprağa attı onlar. Girdi hanımını da kurtarma. İkisi de yandı. Yangında ölen şehittir. Şimdi birisi de gelecek onları kurtarma. Efendim kibarlık yapabilir misin orada? Hadi hadi hadi tut mut. Çek efendim ayağından, tıp başından neresini kurtarırsan adamı atacaksın dışarı. Adam kaldırdı uykudaki çocuğunu attı sokağa. Niye? Yangın var. Şimdi o çocuk ona dese ki baba ne kaba adamsın ya, biraz kibar ol. Ya yanıyoruz. Sen atla aşağıda ananı kurtaracağım. E şimdi biz bu zamana gelmişiz. Hacıyım hocayım diyenler milletin dinini imanını bozmaya başladı. Biz bas bas bağırıyoruz, yangın var. Bir de balta vuranlar içimizden. Sakallı cübbeli şalva onlar da dinlemeyin dinlemeyin dinlemeyin. Kaset dinlemeyin, internet dinlemeyin, dergi okumayın, şunu yapmayın. Kafanızı kumun içine sokun. Onlar da o kafada. Allah onların da kafasını kumdan çıkarsın. İslah etsin. Bir de onlarla uğraşıyoruz. İçeriyle ağrı uğraş, dışarıyla ağrı uğraş. Cephe, cephe, cephe, cephe. Ben neyim ya? Çanakkale'yi mi fethedeceğiz? Kardeşim, aklını başına kullan. İyi al, topla, imanını kurtar. Ben iman kurtarma mücadelesi veriyorum bu millet adına. Ben sana ehli sünnette kalman için bunu söylüyorum. Kibarlıkla, kabalıkla bu iş mesele ölçülmez. Burada yangın varsa kibarlık aranmaz. Sen kaderi inkar ettiriliyorsan ben acil sana bir şey anlatacağım, ona bir şey anlatacağım. Çünkü konular çok. Ben bu kadar batıl konuya cevap vermek için gece gündüz uyumayacağım. Kitap yazacağım, sohbet yapacağım, konferans vereceğim. Oraya gideceğim, buraya geleceğim. Şekerim 450-500'de gezeceğim. Tansiyonum 5-5,5 ya. Kan başıma gelmiyor. O kadar tansiyonum düşük. Ben bu vaziyette bir çabalıyorum yani. Sen de oradan o mu kibar, bu mu kaba? E git ikimizi de tahlile götür, kim hastaysa işte. E ben hasta çıkarım onun için beni idare edeceksin yani. Öyle şimdi bu adam hasta diyeceksin. Ama dediğim doğru. Sinirliliğin varsa mazur görün. Ama ben yangın varken de kibar olursam iki kişi orada yanarken buna kibar davranayım derken öbürü yanacak yani. Acele etmek lazımdır. Allah rızası için hepiniz bu hizmete katkıda bulunun. Bu tebliğ üzerinize emanettir. Bu emaneti her tarafa duyurun. Ehli sünnet dışı yanlış inançlar aşılanmaya çalışılan şu ortamda Şia bir taraftan, Vahabiler bir taraftan, Selefiye geçinenler bir taraftan, ondan sonra efendime sana söyleyeyim, bid'atçiler, reformistler, tarikat düşmanları, İslam düşmanları, şeriat düşmanları, Kur'an düşmanları, içten dıştan milleti bu şekilde karıştırmaya çalışıyor. Sahte peygamberler çıkmış. Sahte mehdiler çıkmış. Adam ben mehdiyim diye yırtınıyor. E yani ortalık duman duman, sisli puslu. E burada benden kibarlık bekleyen de yani biraz avanaktır yani. Çünkü bu noktada kibarlığa fırsat kalmadı. Saldırı çok cepheden geliyor. Oradan kurtarıyoruz adamı, baktık buradan gitti ya. Ne yapacağız? Şimdi Allah'ın hakkına taalluk eden bir inanç, fikir, yanlış bozukluk varsa bunun tabii tecdidi iman edersin. İmanını tazelersin. Pişman olursun, istiğfar edersin. Özür dilersin Allah'a. Bu Allah ile aranda bu düzelir. Ama millete bu yanlışlığı aşladıysan ne olacak? Kul hakkına girdi. O zaman ne yetmez? Kendi kendine estağfurullah demen yetmez. Sen hocasın, vaaz yaptın veya kitapta yazdın. Ne dedin millete? Abdestsiz Kur'an'a tutulur dedin. Ne dedin millete? Millete başladı abdestsiz tutma. Veyahut da ne dedin millete? Kader tartışmalıdır, inanma lüzum yok dedin. Efendim, daha ne haramlar, ne yalanlar dedin şu ayette, efendim buyrulan hüküm İslam'da yok dedin. Kur'an'da olan şey İslam'da yok diyor. Böyle şeyler yaptın. E şimdi millet bunu okudu, zehirlendi. Şimdi, ondan sonra da sen dedin, ya ben çok yanlışlar yaptım, ölümüne 5 dakika kala tövbe etti. Ne olacak şimdi? Allah Teala buyuruyor ki, eğer senin zararın müteaddiyse, millete bulaştıysa, tövbe etmen şart. İllellezine tabu, tövbe edecekler benimle aralarında. Ve aslahu, yaptıkları yanlışı düzeltecekler. Kırdığı çanağı toparlayacak. Ve beyyenu, bir şart daha geldi. Ben yanlış fetva verdim deyip açıklayacaklar. İşte köşe yazarı kastede efendim milyonlarca Müslümanın okuduğu en tıraşlı İslami yayında Muhammedun Resulullah şart değil, Amentü'de gavurlarla ittifakımız var yazdığı zaman ben ona ne derim? Aynı köşede, aynı puntolarla ben yanlış yaptım. Beyan ediyorum şimdi bu yanlışımı. Muhammedun Resulullah şarttır. Muhammedun Resulullah inanmayan, İslam'a girmeyen, Kur'an'a uymayan kafirdir, cennete giremez demesi lazım. Demedi, kendi kendine tövbe etti. Olmaz diyor Allah. Çünkü senin diyor zararın ne oldu? Bulaşıcı oldu. Yazdın, millet okudu. Okuyandan öyle düşünen oldu, inanan oldu, sana aldanan oldu. Şimdi sana şart ilave geldi. Niye? Tevbe yetmez. İslah tebyin. Ve asbahu, düzelt bu yanlışı. Ve beyenu, aynı yerde aynı puntolarla yanlışını beyan et. Ha, tefsir yazdın, doldurdun oraya yanlış fetvalar. Yeniden düzgününü yaz, tekzip et. İşte doğrusu bunlardır. Tamam. Böyle yapmadın mı senin tevben kabul değil. Şimdi çünkü senin kul hakları da girdi. Senin yüzünden adam cehenneme girdi. Şimdi o adam senin yüzünden cehenneme girdiği için sen saptırıcı oldun. Mudil. Bir dal var, bir mudil var. Dal kendi sapıtmış, mudil başkasını saptıranlara deniyor. Şimdi dal oldun mu kendin dalalettesin, Allah ile aranda cehennemdesin. Mudil oldun mu başkasını saptırdın. Başkasını saptırdığın zaman ne oluyor? Onun günahının bir misli de sana yükleniyor. Peki onun günahının bir misli niye diyorum? Onun günahı sana yüklenir demiyorum. Çünkü onun günahı onun üstünde kalır. Onun günahının bir misli sana yüklenir. Çünkü onun günahı kendine ait. Niye? Ben falan hocanın kitabında okudum, kadere inanmak lazım demiş, ben de inanmadım. Dese mazur olmaz. Niye mazur olmaz? Sen niye araştırmadın? Derler ona. Senin canın ekşili istiyordu, turşulu istiyordu. Sen de buna hemen kapıldın. Bunun aksine konuşanlar yok muydu? Vardı. Niye onları incelemedin? Delillerini niye sormadın? Ha. Demek ki o adam sapıttıysa kendi günahını çeker. Ama bu saptırdığı için bu bir de kendi sapıklığı, bir de onun saptırma suçu, iki misli çeker. Kur'an böyle söylüyor. Ve le yahmilunne esqalem ve esqalem ma esqalim. Kendi ağır yüklerini taşıyacaklar. Kendi ağır yükleriyle beraber saptırdıkları insanların ağır yüklerini de taşıyacaklar. Kur'an Nahl suresi olacak. Ve le yus'elunne yevmel kıyameti amma kanu yefterun. Kıyamet gününde bu uydurduklarından, Allah adına, din adına bu yanlış fetva ve itikat bozucu müfsit yayınlarından, bu hurafe bid'at reformlarından mutlaka sorulacaklar. Mutlaka. Ya. Şimdi ne dedik? Eğer senin terk ettiğin farz ise farzların nesi lazım? Kazası lazım. Namaz ise kazası lazım. Oruç ise kazası lazım. Zekat. Geçen anlattım bayağı. Bunlar bitti. Bugün yeni şeyler konuşmak lazım. Ve inkânetil maâsî tetealleku bimazâlimil ibâdi. Peki günahlar neyse, kul hakları ile alakadar ise. Kul hakları. Kul hakları meselesinde tabi burada şimdi buna misal vermiyor. Allah haklarına bazı misaller verdi. Kul hakları nedir? Hırsızlık yaptın adamın. Parasını, malını çaldın. Bu nedir? Kul hakkıdır. Adama tokat attın. Bu nedir? Kul hakkıdır. Adamı öldürdün. Kul hakkıdır. Ondan sonra. Peki adamın bahçesinden efendim izinsiz tavuğunu aldın, efendim ekinini aldın, topladın lahanaları gitti. Ne olacak şimdi? Ya adam ekmiş onu. Orası sebil değil ki, yol üstü değil ki, adamın bahçesi. Kuş şeyi, horoz atlamış bunun bahçesine. Horoz mu, tavuk mu, hangisi uçar? Horoz mu uçar? Atlamış bunun bahçesine, bu da aldı kesti yiyor. Ya bu senin mi? Karşıki komşunun Allah'ın kuşu dedi, uçtu bizim bahçeye, ne yapalım? Buna her uçan Allah'ın kuşu olur mu? Peki bu kul hakkına girdi mi? Girdi. Evet. Peki zina yaptı. Eğer ki iki taraf karşılıklı rıza ile zina yaptıysa, o zaman ikisi de Allah hakkından sorumlu. Ama zorla efendim tecavüz ettiyse, bu şimdi hem Allah hakkından sorumlu hem de ne oldu şimdi? Zorla tecavüz ettiği için büyük bir kul hakkı başına açıldı. İşte kul hakları böyle şeyler. Adamdan borç aldı, ödemedi kul hakkı. Adam ona bir malını emanet verdi, o da ondan sonra emanete hainlik etti. Çalındı dedi, halbuki sattı arabayı yedi. Veyahut efendim gitti kullandı, adam dedi bu sana emanet dedi, beklesin burada koy garaja dedi. O da gitti onu kullandı, kullanırken vurdu şeye, duvara. Arabanın farını yamulttu. 300-500 milyon masraf. E bana ne kardeşim dedi. Kardeşim bu sana emanet, sana bin demedik ki. Bin diye izin aldıysan ben kendi ihtiyaçlarım için ara sıra binebilir miyim dediğin zaman o da binebilirsin derse tamam. Ama hiç böyle bir konu yok, sen onu kullanırken vurdun. E kul hakkı. He? Başkasına diye para verdiler, git ona ver. Vermedi ona. Adamın da haberi yok, sormadı buna. Öbürü de güvendi, aramadı arkasını. Kul hakkı. Çalıştığın müessese kaç saat çalışacaksın? 8 saat diyelim çalışıyorsun. Namazlara gidiyorsun, namazlara izin veriyor, tamam, vermese de o işten çıkacaksın. Farz namazlara izin verilmeyen müessesede kalmak haramdır ve o rızık haramdır. Çünkü farz namazdır, farz namaz imandan sonra gelir. Er rizku alallah, Allah orada da yaratır, burada da yedirir. Böyle bir şey yok. Ama sünnetlere izin vermiyorsa, orada patronun hakkına taalluk eder, İslamiyet sana sünnetleri de kıl demez. Farzlara mecbursun. Ama sünnetlere de izin veriyor, kılarsın. Ama adam nasıl olsa sünnete farza izin verdi diye, sen de teravih kılıyorsun maşallah. Öğlenin ilk sünneti 4 rekat, ondan sonra yarım cüzle beraber kılıyorsun yani. Hafızı kelamsın ya. Ondan sonra arkasından da 4 rekat, ondan sonra ne oldu? Öğlen namazı 1 saat. Oldu mu bu şimdi? Kul hakkı. Bir de tesbihlerini çekiyor, bir de rabıta yap 15 dakika. Çok güzel, oho! Ya öyle böyle patrona kazık atılır mı ya? İşçisin sen ya. Adam sana saat vermiş, para veriyor ya. Haram. Haram. Lanet alırsın. Farzların dışında bir şey yapamazsın. Allah hakkı geldi mi kul hakkı devreden çıkar. Allah hakkı sadece farzlarda, vaciplerdedir. Kul hakkı. Kul hakkını konuşmakla kul hakkı yeme. Efendim kul hakkı yedim mi bilmem ne. Bunlar lafla böyle ama bunun inceliğine girdiğin zaman ne kadar teferruat çıkıyor. Çok acayip bir şey yani. İslamiyet ince mesele. Ya. Adamı aldatıyorsun. Efendim iyi meyveleri üste koyuyorsun. Kötü meyveleri alta diziyorsun. İkisini birbirinden karma ediyorsun. Satıyorsun. Adam da alıyor üstüne aldanı. Bir de altı geliyor. Şey çürük. Ne oldu? Kul hakkı. Kandırıyor. Efendim beşe kurtarmaz vallahi abi billahi, bir de Allah'ın adına yemin ediyor hem Allah hakkı, bir de adamı kandırdı kazık attı, bir de kul hakkı. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Zannedersem İbrahim bin Edhem'dir radıyallahu anh. Ya bunlar nasıl böyle büyük evliya olmuşlar diye düşünüyorsun değil mi? Adam neyle olur? Gitti. Yani isimlerini şimdi memleketlerin tam Hemedan, Bestam, oralar. Ama vilayetler arası tabii yani bir ay iki ay yollar olur yani, o zaman vasıta hızlı yok. Hurma mı aldı 1 kilo ya da karpuz mu aldı neyse. Açtı baktı içinde 2 karınca çıktı. Aa bu dedi pazarlıkta yoğdu. Gitti oraya görü dönüyor 2 karınca içiyor. He? Ya. 2 hurma... 1 kilo hurma alırken 2 hurma düşmüş adamın tezgahından bunun içine. İbrahim Edem'in haberi yok. Geldi Kudüs'e, Mescid-i Aksa'da sahra var. Sahratü Beytil Makdis'in suhuril cennet. Kudüs'ün kayası cennet kayalarındandır. O altın kubbenin içindeki kaya. Ziyareti nasip olmuştu evvelce. O kayanın altında ne var? Mağara var. Hatta orada dergide de çıkmıştı o zamanlar. İbrahim Aleyhisselam makam var orada. Biz orada ziyaret ettik. Namaz kıldık, nasip oldu. Şimdi o kayanın içine gündüz insanlar, gece melekler ibadete gelirler. Gündüzliğin millet ziyareti bitti. Kapattılar. İbrahim Edem Hazretleri evliya olan büyüklerinden diye ona dediler melekler bundan rahatsız olmaz diye ben kalayım dedi. Tamam sen kal büyük evliyasın dediler. Her kapattılar. Ondan sonra kaldı. Gece ibadete 2 melek geldi. Bu kim ya dediler. Bu gece biri var. Yabancı. Melekler ona duyuruyor. O da birisi dedi ki o İbrahim İbni Edem ya çokmuş. Ha 40 gündür Allah namazlarını kabul etmeyen İbrahim İbni Edem. Allah Allah bu bir düşün. Ya Rabbi ya Rabbi. Ne oldu? E dedi hurma aldı dedi Hemedan'dan. 2 tane hurma fazladan düştü buna dedi. Bu dedi yedi dedi kul hakkını. İbrahim Edem sabahı zor etti. Kapıları vuruyor. Açın yahu. Ne olacak sen ibadete kaldın? Ne var ibadet kabul olmuyor ki? Gitti daha nereye? 2 hurmayı işte parasını verecek. Adam da ölmüş. Oğlunu buldu. Oğlu da diyor ya İbrahim İbni Edem gelmiş. Çocuk diyor ki ya estağfurullah şunu buraya. Bırak oğlum estağfurullah bizim namazlar boşa gidiyor. Baban ölmüş. Varisi sensin seneler. Ya mübarek 2 hurmanın lafı mı olur? Yahu sen öyle diyorsun ama melekler başka diyor. Sen şimdi babanın varisisin, helallik vereceksin daha. Estağfurullah bırak şimdi, helallik et biz de kurtulalım sen. Ya da al parayı. Kaç lira sana, ne yapacağız? Biz yanmışız, yanmışız. Bizim tutar tarafımız yok. Sakın bundan sonra ben bir de teheccüd kılıyorum, bir de tarikat dersi yapıyorum, bir de şöyle evliyayım, bir de ömreye gittim. Sakın sakın bunları konuşmayın. Hiçbirimizin kabul olduğunun bir garantisi yok. Kim bilir ne kazıklar atmışık millete. Ne yalanlar konuşuyoruz. Bu yalan nedir ya? Bir tutam sakallan adam, ama adama, kör adama tapusuz evi tapulu diye satıyor. Ondan sonra da teheccüde kalkıyor. Yazıklar olsun sana. Kıyamete kadar teheccüd kılsan af olmasın ya. Adam ama bir şeyden haberi yok. Biriktirmiş 20-25 milyar lira para, tapusuzu tapuluyu diye satıyor. Bu ne rezillik ya? Hacısı kocası böyle yaparsa bunun öbürü ne yapmaz? Haram ya. Amayı aldatıyor, körü aldatıyor, akıllıyı aldatıyor, akılsızı kandırıyor. Bu ne iştir? Yani hile-i şeriyeler olmaz. Kul hakkına taalluk eden meselelerde açıkça konuşacaksın ya. Bu senin hakkın, vereceksin. Miras. He gidi miras. Bazı bölgeliler, şimdi Oralılar kızmasın bana, ne yapmazlar? Kızı çocuktan saymazlar, kıza miras vermezler. Ne olacak o kızın hakkı? Eyvah. Erkekler aldı bütün hakları, kızları mirastan mahrum ettiler. Yandı onlar, yandı. Anlasa da 40 kere hacca gittim. İstersen 80 kere git. Kardeşinin mirastan hakkını vermedin. Üzerine kondun. Ama o bana bağışladı. Nasıl bağışladı? Kızı korkuttun. Ne derlermiş kıza biliyor musun? Senden babanın evine gelmeyecek misin? Bu ne demek? O da tamam o zaman ben size vereyim. Olmaz. Vereceksin. Hem de o almasa zorlayacaksın ya. Al ya, bu sana İslamiyet hak verdi. İslamiyet çocuklara hak verdi. Kıza mirastan pay verdi. Cahiliyet döneminde miyiz ya? Ama paraya geldiği zaman da vermem diyor. Ne hesaplar, ne hesaplar, ne hesaplar. Ya. Bu işler böyle. Bu para işinde bakıyorsun çarşaf giymiş, takvalık yapar, miras meselesi gelmiş. Efendim şerata göre bir taksimat gelse devreye ne der? Ya buradan benden para gidiyor ya bel. Ya şeriat böyle diyorsun. Cık, ben anlamam öyle. Siz uydurdunuz o şeriatı diyor. Ya. Vah gidi kardeşim. Kul hakkı yemenin herkese bir bulaşığı var yani. Var. Şimdi eğer isyanlar kulaklarına taalluk ettiyse ne yapacak? Fetevbetüha, bunların tevbesi. Estağfurullah demek Allah ile aranda. O yetmez. Bunda tevbe neyle olur? Bir raddil mezalimi ileyim. Hakları geri iade edecek. Ne çaldı? 1 milyon. Götürecek 1 milyonu. Ben bunu senden çalmıştım. Ya o herif benim kafamı kırar ya. Ya başkasıyla gönder. Ne yapalım? Bir şekil yap işte. Parayı ona ulaştır. Tuğlasını çalmıştın. Tavuğunu çalmıştın. Neyse çalışıyordun onun yanında, muhasebeden götürmüştün. Muhasebeyi götürmüştün. Kaç lira zimmetine girmiş? 30 milyar. Ya patronu bulacaksın. Geri iade edeceksin. Mecbursun. Ben yeni dönüş yaptım da. Yani onun için o zaman da ben bunları bilmiyordum da kurtarabilmem. Kurtaramazsın. Ancak gavur idiysen kurtarırsın. Yani o zaman gavur muydun? Ha sen dersen ki ben o zamanlar gavurdum, şimdi Müslüman oldum. O zaman Müslümanlıktan öncesini konuşmayız. Fakat sen Müslümandın, günah yaptın. O zaman ne yapacaksın hakkı? Geri iade edeceksin. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi tek kurtulan kavim oldu. فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اَمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسْ Allah Teala buyuruyor ki azabı gördükten sonra azap geri gitmez. Bir kavim azabı gördü mü bitti onların işi diyor. Mukaddimelerini, emarelerini, bulutlar gelmeye başladı mı, hava kararmaya başladı mı, zelzele başladı mı? Yani azap, kökten kazıma azabı, eski ümmetlerden bahsediyoruz. Bu azap geri dönmez ve o anda millet Müslüman olsa, iman etse, peygamberi arasa fayda etmez. Bir kavme fayda verdi diyor. Kim o? Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Lemma amenu keşefna anhum adabel hizyi fil hayatid dünya. Onlar iman edince diyor azaba açtık. Niye ama? Küçücük çocukları çıkarttılar duaya. Onları meleştirdiler, ağlattılar. Hayvanları meleştirdiler. Esas mesele ne? Yunus Aleyhisselam gitmişti, bırakmıştı onlara azabın emareleri görünmüştü. Dediler biz Yunus Aleyhisselam'a iman ettik. Gittiler evine, peygamberlerini bulamadılar. Peygamber azaptan evvel çıktı. Ne yaptılar? İman ettiler, tevbe ettiler. Mesele, adam gidiyor, binanın duvarını vuruyor, yıkıyor. Azap geliyor. Karardı ortalık. Yıkıyor çünkü Yunus Aleyhisselam haber vermişti. Bunlar baştan inanmamıştı. Sonra baktılar iş gerçek, pabuç pahalı. Gidiyor duvarı yıkıyor, duvarın içinden bir tuğla çıkarıyor. Dikkat et. Dışarıdan bir tuğla alıp getirmiyor. Dikkat et. Çünkü o tuğlayı çalmış, çaldığı tuğlayla duvarını yapmış. Şimdi ne yapmak lazım? O duvarı kırıyor, o tuğlayı çıkarıyor. Ondan sonra adama götürüyor, o tuğlayı veriyor. Ben bunu senden çalmıştım diyor. Bu şekilde helallaşma olunca gelen azap geri döndü. Ama iade edeceksin hakları. Feraddil mezalim ileyim. Vel istihlali min huzur, helallik alacaksın. Ben bunu senden çalmıştım. Efendim. Veyahut da efendim ben sana bir tokat atmıştım. Sen de bana bir tokat at. Ya ben atmam sana derse o zaman hakkını helal et. O zaman ederse bitti. İlla tokat yemek şart değil. Ama etmiyorum. O işi ahirete bıraktım. E şimdi bir tokat daha çakacaksın. Yani de neyse idare edelim şimdi. Yani niye etmiyorsun kardeşim? Diyoruz ki kardeşim döndürdük suratımızı. Çak! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Sahabeye ilan etti. Benden alacağı olan varsa hakkı gelsin alsın dedi. Sahabeden de biri kalktı. Ya Resulullah dedi, sen benim bir kere dedi bastonumla göbeğime vurmuştun dedi. Ben hakkımı isterim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? E vur dedi, gel. Vur dedi. O sahabe de dedi ki vuramam dedi. Sen dedi benim dedi göbeğim açıkken dedi derime vurdun dedi. Sen giyilişsin dedi. E o zaman tamam ben de çıkarayım dedi. Çıkardı üstünü. Açtı göbeğini, vur dedi. O da gitti göbeğini öptü. Benim işim buydu dedi. Yani hakikaten bir bastonu gelmiş Efendimizin ona. Ama onun derdi ne? Dudağım derine değdi, daha bana cehennem değmez dedi yani. Mesele budur. Sırtında da öyle oldu bir tanesi yine. Sırtıma vurmuştun dedi. Aç dedi, ben dedi sen elbisem yoldu dedi falan. Mesele neydi? Peygamberlik mührünü öpmekti yani. Ya bu, yani kainatın efendisi diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Vur diyor, vur. Ahirete kalmasın diyor. Men kâne lehu fi ardı ahî şey felyestehlil minhu l-yevm kabl en lâ yekûne dînârun ve lâ dirhem. Kimin bir Müslüman kardeşinde veya gavur hakkı, gavur hakkı Müslüman hakkından kötüdür. Yahudi bir komşun var. Yahudi bir komşunun malını çalabilir misin? Haram. Çaldın. Yahudi bir patronun yanında çalışıyorsun. Ondan sonra da muhasebeden aşırıyorsun. Gerçi Yahudiler uyanık olur, sana aşırttırmaz da. Diyorsun aşırdın. Ondan sonra bu sana helal mı? Haram. Hem de çok büyük haram. Çünkü Müslüman olsa ahirette sevap verir kurtulursun. Yahudi ahirette sevap da geçmez. Ne yapacaksın? Parayı geri ödeyeceksin, helallik isteyeceksin Yahudi'ne. E bu zaten gavur. Ne kadar çalarsan o kadar sevap. Olur mu öyle şey? Gavur olursun. Yahudinin malını çalmaya sevap diyen kafir olur. Çünkü harama helal demiş olur. Bunlar zaten bu Yahudiler, Siyonist miyonist bunlar, İslam düşmanı bunlara ne kadar zarar verebilirsek o kadar sevap. Bu yanlıştır, bu haramdır bu. İslam'da öyle adamın arabasını kır, git efendim parasını çal. Yahudi diye böyle bir şey olur mu ya? İslam'da hak var, hukuk var. Gavur hakkı Müslüman hakkından eşittir. Çünkü Müslüman'da sevap geçer ahirette. Öbürünü sevapla da tatmin edemez çünkü sevap geçmiyor ona. Müslüman olmadığı için bu sefer sen cehennemde çok kalırsın yani. Durumun zor olur. Yarın diyor ahirette dinar geçmez, dirhem geçmez, altın gümüş sökmez, para pul işlemez. O gün gelmeden önce bugün hakkında bir kulun hakkına giren ondan helallik alsın diyor hadis-i şerif. Çünkü eğer bugün helallik almasa ahirette bu iş nedir? Zordur. Ne olacak? Sevaplarından alınacak. Çünkü senin kıldığın namaz, tuttuğun oruç, hac zekatlardan ne yapılacak? Karşıki alacaklı adama orada sevap geçer. Adamın da eksiği var. Aynı kendi kılmış tutmuş gibi veriyorlar ona. Senin mizandaki sevap eksiliyor, adamınki artıyor. E sen bu sefer kaldın müflis. Onun için Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Etedrûne menil müflisü İflas eden kimdir bilir misiniz? Sahabe dedi, kâlû el müflisü fînâ men lâ dirhamelû ve lâ metâ. Bizim içimizde müflis kime derler? Parası pulu kalmayana, sıfırı tüketene derler. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, velâkinnel müflise min ümmeti men ye'tî yevmel kıyameti bi salâtin ve suyâmin ve zekâ velâkin ye'tî kaçete mâzâ ve darabâ hâzâ ve sefekede mâzâ. Ha? Müflis kimdir? Ahirete çok sevapla çıkar. Namaz, oruç, hac, zekat. Sağ taraf dolu. Fakat biri gelir bu bana sövdü, biri gelir bu beni dövdü, bu biri gelir beni kanıma akıttı, böyle gıybet etti, bu gelir iftira etti. Ne olacak? Alacaklılar başına toplanır. Ona sevabından ver, buna sevabından ver. Feyukadü hâdâ min hasenâti ve hâdâ min hasenâti. Şimdi sevapları eksile eksile gider. Efendim, feinfeniyet meali, üzerindeki hukuk ödenmekle sevaplardan tükenirse, ne âlâ, yine biraz sevap kalırsa. Bir de tersini düşün, ödenir, sevaplar biter. Efendim, feinfeniyet hasenâtu kabla en tukdâ mâ aleyh. Üzerindeki borçlar, alacakların hakkı bitmeden sevaplar biterse. Adam sıfır oldu, sıfır. Hiçbir namaz kılmamış gibi oldu, hiçbir oruç tutmamış gibi oldu ahirette. Boşuna gitti. 50 senelik namazı oruç ya. Geldi ahirette, sevapları bitti. Fakat alacaklılardan almayan kaldı. Bu adamın durumu ne olacak? O zaman ona efendim feyuhmelu min seyyiati sahibi. O Mevla da buyurur ki şimdi bu adamın sevabı kalmadı ki sana verelim. Ne olacak? O zaman sen günahlarından buna yükle ki senin günahların eksilerek ödeşin. Bu adam sevapları biter, öbürlerinin günahlarından da hakları kadar üzerine alır. Thümme yutrahu finnar, sonra cehenneme atılır. Bundan büyük iflas biliyor musunuz? Resulullah buyurdu, müflis budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman kulakları ödenecek. Onlardan helallık istenecek. Tokatsa tokat attıracaksın. Efendim dayaksa ben sana yumruk vurdum, sen de bana vur kardeşim. Ne yapalım, helallık yapalım. Ya kardeşim tamam ben helal ediyorum, vuruşmayalım bir daha derse tamam. Helal ediyorsa o onun fazl-ı keremindendir, mürüvvetindendir, şahsiyetindendir, kişiliğindendir. Allah da ona derece verir. Ama yok efendim bir tokada bir tokat çakacağım derse de çakacak abi. Haktır bu. Yani helallik şartı oysa da bunu almak zorundasın. Ahirette ne yapacağım bu sefer? 10 senelik namazın gidecek bir tokata. İş mi ya? Ye bir tokat, ne yapalım şimdi? Niye attın adama tokat o zaman? Vurma adama. İslamiyet durduruyor bu saldırıları, hırsızlıkları, terörleri. Sen adamlara böyle vaaz edersen herkes korkar. Zerre kadar iman olan korkar. Adamlara din yok, diyanet yok, bir şey anlatmıyorsun, vaaz etmiyorsun. Bu kadar camilere milleti toplamıyorsun. Gidip bunlara bu ayetleri, hadisleri kulaklarına anlatmıyorsun. Millet eşkıya oldu ya. Niye doğruyu anlatmıyorsunuz? Bu kadar hocasınız ya. Gidin toplayın milleti. Bunların elindeki imkanlar bende olsa suç oranı çok düşer. Vallahi çok düşer. Çünkü benim imkanım, vaaz edemiyorum, bir vilayete gidiyorum, bin türlü sıkıntı. Serbestliğim yok o kadar yani. Ve şimdi sizin elinizde bu kadar imkanlar var, ilanlar var, çağırın toplayın. Bir camide opollo var, 10 cami, 30 cami bağlı bir vilayette ya. Yani bu imkanlarla insan ne yapmaz? Bu milleti hırsızlıktan engeller, terörü durdurur Allah'ın izniyle ya. Ehli sünnet alimlere izin verilsin, terör durur. Ama İslam anlatılacak. Kul hakkı anlatılacak. Adam almış silah 40 kişiyi tarıyor. Çoluğu çocuğu tarıyor bu. Eşkıya almış. Adını sorsan Müslüman ya. E bunu anlatmamışsın. Ayet yok, hadis yok, kul hakkı yok. Ahiret yok, cehennemi duymuyor ya. Adam 10 sene 20 sene yatarım çıkarım diyor. Böyle durur mu bu? Allah rızası için. Bu millete acıyorsanız hakkı söyleyenlere köstek olmayın, destek olun ya. Biz Allah için konuşuyoruz. Bunu duyurun. Ne yapalım, bizim imkanlarımız bu kadar yani. Fakat bu kul hakkı meselesi çok mühimdir. İslam demiyor onu döv, bunu söv, ona saldır, buna daldır. Böyle bir şey yok ki. Yok gavura saldır, böyle bir şey yok ki İslam'da. Adam pasaportlu turist, zimmi hükmünde veya Türkiye'de vatandaş. Devlet buna efendim emniyet güvenlik vermiş, adam mal almış, mülk almış. Sen ikide bir bunları sürgün et, ondan sonra efendim işgal et, ondan sonra varlık vergisi bağla, ondan sonra çıkart dışarı. Böyle bir şey yok ki İslam'da. Hep İslam yaşanmadığında bu sıkıntılar oldu. Bugün Türkiye'nin başındaki belalar, uluslararası sorunlar da bundan. Ya İslam'ı uygulayacaksın. Gavurun hakkı çoktur. Müslümandan fazla korunması gerekiyor adamın zimmi statüsünde. Bugün Yahudiler açıklıyorlar. İspanya döneminden, yani Endülüs döneminden beri. Yahudiler bugün bütün dünyanın finansını, nakit parasını elinde tutan millettir. Çok tüccar bir millettir. Kafaları çok çalışır ticarete. Ve hakikaten nakit onlardadır. Ama Yahudi aydınları açıklıyorlar, diyorlar ki bizim bütün zengin olup da bütün sermayeyi elimizde tutmamızın tek sebebi İslamiyet'in verdiği zimmi statüsündeki özgürlükten yararlandık diyorlar. Yoksa bizi hep tehcir ettiler, sürgün ettiler, orası kovdu, burası dövdü. Onlara da çok zulümler oldu. Sonunda Osmanlılar aldı onları. Ne yapacaksın? Adam ölüyor orada, denizde boğulacak mı yani? Yahudi ise Yahudi, yaşama hakkı var, Allah vermiş. Gel buyur kardeşim, tamam. Ne yapacaksın? Cizyeni ödeyeceksin. İslam sana cizye bağlamıştır. Çalışırsın, kazanırsın, ödersin. Sen kimseye saldırma, kimse de sana saldırmaz. İslam bunu veriyor. Adama ticaret hakkı veriyor. Osmanlı zamanında sanat kimin elindeydi? Bütün Ermenilerin elindeydi. He? Kuyumculuk, bütün sanatlar kimin elindeydi? İslam ne yaptı onlara? Çalışma izni verdi mi? Dükkan açma izni verdi mi? Hepsini verdi. İslam'da ne barbarlık var? Ama İslam'ı doğru anlatalım. İslam'da bir sorun yok ki. Ama bir Müslüman gidip bir Müslümana saldırsa, dövse suçlu. Bir Yahudi de birine saldırsa suçlu. O şahsi suçlar herkes cezasını çeker. Vurduysa vurduysa gel bakalım mahkeme. O ayrı bir şey. Ama sen Yahudisin diye kazanma hakkın yok, çalışma hakkın yok. Kazandığın bütün para bizim, efendim biz seni çalarız. Böyle bir şey yok İslam'da. Doğru anlayalım. Hakları, hukuku güzel anlatsak. Şimdi Müslüman Müslümana dalıyor. O zaman Müslüman gavura dalmıyordu. Kurt kuzuyla bir arada yaşıyordu İslam ahkamında. Şimdi Müslüman Müslümana, komşu komşuya, karı kocaya birbirini kesiyor, doğruyor, paketliyor, konteyner atıyor ya. Ya bilmiyor, cehennemi bilmiyor. Azabı bilmiyor. Korkmuyor Allah'tan. Kork Allah'tan, korkmayandan demiş. Onun için bu dersleri dinleyin, dinletin. Destek olun, köstek olmayın. Kimseye zarar gelmez bundan. Topluma çok faydası var, herkese faydası var. Siz bile şimdi kendiniz ne hesaplar yapıyorsunuz? Yediğiniz kulakları varsa nasıl helallik alırım bilmem de bilmem. Ya bu iyi bir sorumluluk duygusudur. Ahirete inandığınız için, inanmasanız aman ne dinliyorum dersiniz. Helallik alacak. Hak varsa iade edecek. Mal varsa götürüp teslim edecek. Mal kaybolan bir maldıysa. Mesela tavuk yedi daha. Allah'ın kuşu dedi yedi tavuğu. Şimdi bu tavuğu ne yapacak? Yediği tavuğu karnından çıkaramaz yine. Ya o misilli bir tavuk alacak ya da tavuğunun parası kaç paraysa adama kıymetini takdim edecek. Adamdan da bir de helallik alması lazım şimdi bir de. Üzdü adamı da. Adam arıyor tavuğun peşine, tavuk nerede? Adamın çocuğunu çalmış götürüyor. Böbreğini alıyor. Bu ne iştir ya? Ondan sonra çocuğu yine bırakıyor. Çocuğun tek böbreği yok ya. Allah Allah. Yani organ mafyası ortalıkta. Kesiyorlar, biçiyorlar dedi. Bu nasıl bir hak ya? Bunu hangi namaz öder, hangi oruç öder? Adamın böbreğini aldın ya. Ya bu kul hakkı şimdi. Yani daha da hassas olmak lazım. Helallik aldınsa kurtuldun mu? Kurtuldun. Ama adamı da helallik alırken şimdi adamdan diyeyim sana 100 milyar aşırmış muhasebeden. Götürmüş. Ondan sonra da bu namaza başlamış. Şimdi 5 yıl sonra gitmiş adama diyor ki ya bana haklarını helal et. Adam bilmiyor ki 100 milyar aşırdığını. O da zannediyor ki yanımızda çay içmişti, çorba içmişti. O da diyor ki helal olsun ya, lafı mı olur böyle. Oh bu da diyor ki dağlar kadar sırtımdan yük kalktı. Kimi kandırıyorsun ya? Adamdan 100 milyar zimmete geçirdin ya. Hele hakkını helal et. Bir de şeyi kolluyorsun. Ya cenazeyi kollar adamın kalbi yumuşakken. Ya böyle ömreye hacca gidiyorken falan. Ben hacca gidiyorum. Adam şimdi derse nereden icap etti kardeşim? Niye helallik istiyorsun? Bu da hacca gidiyorum da falan. Ha helal olsun falan. O şimdi öbür türlü adam diyecek ki bir şey mi var? Adam işkillenmesin diye hacca gidiyorum diyor falan. Ben de size usul öğretmeyeyim yani. Bunlar yanlış işler yani. Bunlar hile-i şer'iye bunlar. Bunlar geçersiz. Aldığım parayı vereceğim. Peki. Ya ben 100 milyar zimmetime geçirdim ama ben battım. Şimdi soğan almaya param yok. Ne olacak? Hiç. Gideceksin adama. Diyeceksin ki ben bu kadar çaldım ettim bir şeyler ama şimdi de döndüm tövbe ettim ama senden helallik almam lazım. Param yoktur. Ne istiyorsan emrindeyim. Kölen olurum diyeceksin. Kölen! Adam da derse o zaman 3 sene çalışacaksın. Bedavaya. Mecbursun arkadaş. Mecbursun. Ya parasını verirsin. Ya da helal etmiyorum diyor. Ya da dersen ki ahirette görüşürüz be hadi git. Ben sana 3 sene çalışamam. Ahiret çok pahalıya patlar. Bak ahiret çok pahalıya patlar. 30 sene çalış ahirete bırakma bu işi. Bu işi bırakma. Borç aldın verme. Bak bunlar çok önemli. 70 peygamberin ameli kadar ibadetle mahşere gelse bir kuruş kul hakkı borcu ve olan cennete giremez. Giremeyecek. Yedgulül cennet. Men kâne aleyh nisfu dânik min deyn. Ödemek zorunda. Velev kâne amelu amele seb'ine nebiye. Ya 70 peygamber kadar amel dolu. Mevla buyuruyor ki cennetin kapısında ödeşin bakalım. Ödeşin kapıda içeri öyle. Kapıda ödeşme var. Bu iş zor. Dünyada kolay. Ahirette niye zor? Çünkü adam zoru görünce sevabını hep almak isteyecek. Kendi cehenneme girme tehlikesi varsa kesinlikle dünyadaki gibi helal olsun demeyecek. Çünkü ben cehenneme mi gireyim ya bundan sevap alayım bari diyecek. Ki ahirette de kimsenin hesabı öyle fazla gelen de bize rastlamaz yani. Ya benim sevap fazla geldi hadi sene de diyen o da bize denk gelmez. Öyle sevabı fazla gelenler olur ama bize denk gelmez yani. Onun için bu iş rastgeleye bırakılmaz. Bu iş garantiye alınacak. Peki helallik aldın. Helallik aldıktan sonra da yine de adamı ne kadar üzdün. Vel ihsan ileyim. Ondan sonra da adama ne yapmak lazım? İyilik yapmak lazım. Gördüğünde, konuştuğunda, ara sıra hediyeler falan böyle. Hep eski şeyi, o meseleleri unutturmak için. Hediye iyidir. Ve dua ile bir de dua yapacaksın. Gece teheccüde kalktın. Efendim, Kabe'nin kapısına yapıştın. Bir fırsat buldun, dua kabul saatine Kadir gecesi denk geldi. Ne yapacaksın? Hak sahiplerine duayı kullanacaksın. Ya olur mu biz hepten sıfıra gittik zaten bir dua var kendimize yapacağız. Kardeşim kendine de yap. Allah demiyor ki 3 duadan fazla olmaz. Ama onlara da yapacaksın. Niye? Adamın hakkını tecavüz ettin. Üzdün, sıkıntı verdin. Evet. Ve in kâne sahibul mâli vel aradı meyyita. Peki çaldığın, tokat attığın, dövdüğün, sövdüğün, sövmek de çok fena. Bu sövmek var ya, ırz bu. Irz ve haysiyeti rencide. Bu acayip bir şey. Bir adama sövüp hakaret ettiğin zaman kul hakkı bu. Gıybet edersen kul hakkı olur mu? Onda iki görüş var. Adam onu duyup da üzüldüyse, ha her halükarda gıybet kul hakkıdır. Ama telafisi tedariki iki şartlıdır. Adam duyup da senin aleyhine konuştuğunu üzüldüyse o zaman ondan gidip helallik almak şarttır. Adama senin aleyhine konuştuğun haberi ulaşmadıysa adam ondan dolayı müteessir olmadıysa o zaman onun günahını için istiğfar edeceksin. Ya Rabbi onu affet diye. Onu affet diye istiğfar edersen Allah ile aranda silinir. Ama adama ulaştıysa adam üzüldü. Üzülünce kul hakkında helallik almak devreye girer. Gıybet meselesi. İftira. Allah Allah Allah Allah. Adama iftira ediyor. Bu adam zina etti diye. Kadına iftira ediyor. Bu kadını efendim falan adamla gördüm diye. Allah Allah. Hiç şahidi yok, şuhudu yok, bir şey yok. Ne bu iftira diyor? Kazbül mümin ki gadli. Bu adam çok para yedi, milletin paralarını yedi diyor. Hiçbir işaret yok. Bilmiyor. Adamı milletin gözünden düşürmek için. Diyor ha o adamı silaha almış vurmuş öldürmenin cezası neyse ahirette iftira aynıdır diyor. Katil hükmündesin. Kazif katil hükmündedir. Yani kasfeden iftira ettin adama. He bu adam şöyle yaptı böyle yaptı. Bu adam şöyle bozuk adam böyle bozuk adam. Değil adam öyle. Niye iftira atıyorsun ya? Bilgin yok. Helallik alacaksın. Evet. Mutlaka illa malla olmaz ırzla da olur. Sahabeden Ebu Zamzam vardı radıyallahu anh. O öyle bir adamdı ki ya radıyallahu anh. Her sabah çıkarken şöyle derdi. Ben derdi bugün ırzımı, haysiyetimi, şerefimi her Müslümana helal ettim. Ne demek? Yani kim sövse, kim dövse, kim iftira etse, kim aleyhime konuşsa peşinen ben şimdiden helal ettim. Kimseyle ahirette hesaplaşmak istemiyorum. Niye böyle yapıyor? Fakirim, sadaka veremiyorum, onu da sadakama sayıyorum derdi. Resulullah Efendimiz'e buyurdu, اَيَا عَجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُونَكَ اَب۪ي ضَمْضَ Yahu derdi, zengin değilseniz, fakirseniz, sadaka verecek para imkanda bulamadıysanız, sizin biriniz Ebu Zamzam gibi de yapmaktan aciz misiniz ya? Adam en azından haklarımı helal ettim, kim ne yaptıysa bana diyor, orayı sadakaya sayıyor. Ahirete zengin gibi çıkacak. Öbür zengin paraları sayıyor, ondan sonra gösteriş yapıyor, oradan ameller silindi. Bu fakir gariban aleyhine konuşanlara, efendim hakkımı helal ettim diyor sabahtan peşin, adam sadaka vermekle bitiremiyor ya. Anladın mı sadaka? Sadaka illa parayı cepten çıkarmak sadakası değil. Bir adamın bir adamda hakkı olsa da dese ki ben dardayım ve borcu ödeyemiyorum falan, ben de sana helal ettim dese sadakaya sayabilir. Çok büyük sadakadır yani. Zaten adam zekat alacak durumda ise borçlu, zekatına da sayabilir, o ayrı bir şey. Ama hiç borç meselesi yoksa zekatı verecek durumu yoksa bile sadakasına sayabilir. Yani helallik vermek de sadakadır yani. Belayı kaldırır. Çünkü iyilik yapıyorsun, iyilik. Belayı ancak iyilik def eder. Adamı rahatlatıyorsun, adam gelmiş sana, ne oldu bana hakkını helal et, ben yeni dönüş yaptım. Ben hocadan bunları yeni duydum, ben bilmiyordum bunları. Diyor sana, sen tamam helal ettim demek sadakadır. Etmek lazım. Çünkü sen ona helal etmiyorsun ama sen de ne çanaklar kırdın. Sen de başkalarının ne kadar günahına girdin. Sen ona helal etmiyorsun, o da sana helal etmeyecek, zincirleme. Trafik kazası. Cennetin kapısında bekle de dur. Olur mu? Helallaşın da girin. Mal sahibi, meta sahibi. Araz da olur. Irz da olur. Yani ırzı rencide edilen adam. Sövdüğün, dövdüğün. Veyahut malını, metaını çaldığın bir adam. Öldü. Adam öldükten sonra da sen de tevbe ettin. Şimdilik de adamla gidip de helallik alma imkanın yoktur. O zaman ne olacak? Felistiğfaru. Adamın günahlarını affı için çok istiğfar edeceksin. Ya Rabbi Allahümme gfir lehu, Allahümme erham, Ya Rabbi onu affet, Ya Rabbi ona rahmet et, icabında mezarına gidilir. Çok dua edeceksin o adama öldüyse. Ve lihsanu, adama çok iyilik edeceksin. Efendim, kime? Fakire, fukaraya, sadakaya, hayır haseneye, sevabı kime? O ölen adama, hak sahibine. Ve raddül mal. Peki kurtuldun mu? Yok ya, kurtuldun musun? Kaç milyarını herifin almıştın cukka? 50 milyar. Ne olacak? İyi ki adam öldü ben tevbe etmeden. Seninki kafa mı? Olmaz. Ne yapacak? Malı verecek. Kime? İla evladi. Çocuklarına. Bulacaksın çocuklarını. Çocuklarına malı iade edeceksin. Çaldığın malı meblağ. Çocukları yok. Ve varaseti. Varislerini bulacaksın. Amcasın var, taşın var. Yakını mı, uzağı mı? Varis kime intikal ediyor? Şerata göre. Feraizde taksimat var. Bunlar kime kadar gidiyorsa oralara kadar arayacaksın. Adam taşındı buradan, gideceksin taşındığı yere. Ha ben onu bulamam ki şimdi, taşınmış maşınmış. Olur mu öyle şey? Ara bakalım. Çocuğun efendim kaybolsa nasıl ararsın? He? Anan kaybolsa nasıl ararsın? Mecbursun bundan helallik alma. Ahiret var. Varislerini bulacaksın. Ve illem yu'lem lehu varisun. Ama hakikaten varisi bilinmiyor. Yani adres nesyen mensiya oldu. Hiçbir taraftan bir işaret çıkmaz. Yani ben ne kadar dolansam da bulamam yani. İstanbul kazan, ben Türkiye kazan, ben kepçe yani. Bulamam bu adamı. Çünkü bu seneler geçmiş, daha nerede buluşacağız yani. Mümkün yok. O zaman varisi de bilinmezse, adam da bulunmazsa, adam da öldüyse. يَتَصَدَّقُ بِقَدَرِ الْمَالِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِنِيَّةِ صَاحِبِ الْمَالِ وَالَّذِي اُوذِيَ بِغَيْرِ حَقِّنْ. Demek orası ırz idi. Çünkü buradan o anlaşıldı. Yukarıki ibare. Ya da ibareyi takip edenler var ise. Mal sahibi ve ırz. Irz demek haysiyet. Mesela senin bana aleyhime konuşmanda benim haysiyetim rencide oluyor. Kul hakkına giriyor. Irz o. Yani Türkçe'de mesela ırz namus diyorsunuz ya. O Arapça'da o ırz çok geneldir. Yani aleyhine konuşmak bile ırzını rencideye gelir. Üzmek manasına. Haysiyet eş değeridir yani. Irzla haysiyet eş değerdir. Haysiyetime dokundu yani. İşte ırzıma dokundu. Arapçadaki ırz öyle de kullanılıyor. Namus haydi haydi ırzdır o zaten. En evvel girer de. Küçük meselelerde burada ırz ve haysiyeti rencide etmiş olur İslam'da. Yani hakka girer. O zaman ne yapacak diyor. Adam ölmüş. Efendim tokat attığı adam ölmüş. Varislerini bulacak, helallık edecek falan. Onu da bulamıyor. Efendim sahibi bilinmiyor. O zaman diyor ne kadar miktar mal zimmetine geçirdiyse onu fakirlere, yoksullara sadaka verecek. Veyahut da efendim işte artık onu nasıl hesap edecek acaba? Kötü konuşmanın, aleyhte konuşmanın, gıybetin veya tokat atma. O cinayet diyor ona. Cinayet suç demek Arapçada. Zaten cinayet Arapça bir kelimedir. Suç ya işlediği suçu artık meblalandıracak yani. Aşağı yukarı bir takribi hesapla bu kaça patlar yani. Hesap para meselesi çünkü bu. Bu parayı ne yapacak? Fakire, miskine, yoksula dağıtacak. Sevabını kime niyet edecek? Benim aldığım, zimmetime geçirdiğim mal sahibinin niyetine. Veyahut da haksız yere üzdüğüm, eziyet ettiğim, gıybet ettiğim adamın niyetine. Ama adam sağ ise adama müracaat edip helallik almak şarttır. Adam varisi varsa varisine ulaşmak şarttır. Hangisi bu? Bu ulaşım imkanları yok ise. O zaman böylece efendim sadakalar dağıtacaktır. Peki bu burada kalsın. Şimdi bir de ne sorusu var? Adam şimdi hoca efendi ne var? Çattık bir kayaya. Ne oldu? Adam para versen almıyor. Helal etmiyor. Ne desek şey yapıyor. Ahirete kalsın işimiz. Bilmem ne beni kovuyor. Bu adam mürüvvetsizlik yapıyor. Yani bir insan böyle yapmamalı. Helal etmeli. Çünkü adam geldi özür diliyor. Vel uzru inde kiramin nasi makbul. İyi insanlar özürü kabul edenlerdir. Ama şimdi sen de burada hoca efendi ben dönüş yaptım ama ben bu adamdan da helallik alamıyorum. Her türlü imkanım olsa da alamıyorum. Veya hakikaten imkanım yoktur. Ben bu parayı da bulamam, veremiyorum. Vesaire vesaire. Daha da bunun detayları vardır. Bu durumda da benim içime sinmiyor. Çok insanlar bundan muzdariptir. Niye içine sinmiyor? Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Fakat düşünüyorum ki ben de böyle kulakları var. Adamdan da helallik alamadım. Ben de böyle ahirette cehenneme gireceğim diye. Beni bir vesvese, evham kapladı. Dolayısıyla ibadetimden de zevk alamıyorum. Bu çok büyük bir sorundur. Toplumda bu çok büyük bir sorundur. Tevbe edenler toplumunda, cemaate gelip dönüş yapanlar hakkında, kadınında, erkeğinde bu şu anda dediğim çok büyük bir ruhani sorundur. Çünkü çokları bu ulaşım, helallik alma imkanına ulaşamıyor. Ya imkan bulamıyor ya utancından söylenemeyecek bazı işler oluyor ya da karşı taraf mürüvvetsiz rastlıyor, kayaya çatıyor, imkanı yok, helallik vermiyor. Bu durumda da bu adam ama ben namaz kılıyorum devamlı içim içimi kemiriyor, sen boşuna kılıyorsun gibi. O zaman da insan bunalıma girer. Bu ne olacak? Allah-u Teala herkesin niyetini, amelini görüyor. Bir defa burada Allah şahit olarak yeter. Sen hakikaten elinden geleni yaptın mı bundan helallik almak için? Yaptın. Gittin mi gittin. Tevazu ettin mi et. Kendini alçattın mı alçattın. Adama minnet ettin mi, müdana ettin mi, ettin. E tamam, Allah gördü. Bu helal etmiyorum, ahirete bırakıyorum diyor. Ama sen bunun günah olduğunu bilmeden yaptın. Şimdi tevbe ettin. Bu adam sana yanlış yapıyor tabii bu durumda. Ama hak sahibidir. O zaman Allah görüyor ya. Tamam. Celle şanı. Ahirette seni kurtarmak isterse ne yapacak biliyor musun? Şimdi o adama ahirette, mahşerde köşkler, saraylar, cennetteki makamlardan bazılarını gösterecek. O adam da bakınca hayran kalacak. Ya Rabbi diyecek, bu makamlar hangi peygamberlerin derecesi acaba? Mevla da buyuracak ki yok, senin de olabilir. Nereden olabilir ya Rabbi? Benim o kadar amelim, sevabım çıkar mı? Mevla da buyuracak ki falan kuluma, kardeşine hakkın vardı onda. Helal etmedin dünyada. Şimdi helal et, bunu sana vereyim. Adam bakacak ki kendi sevabıyla o köşkü alamaz. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Hem cehennemden kurtuluyorsun, hem cenneti garantiliyorsun, hem de sipariş üzerine belli bir köşkü de gösteriliyor sana yani. Donanmış vaziyette. Burada kimse orada dünyadaki gibi diretemez. Ateş gürlüyor orada. Cehennem gürlüyor orada. Öyle kimse orada hava atamaz. Aman ya Rabbi, tamam ya Rabbi. Ne demek ya Rabbi? Helallik verecek. Bu kesin hadistir ha. Kim için bu hadis? Her türlü imkana başvurup da helallik alma imkanı bulamayanlar için mutsuz olmasınlar, ümitsiz olmasınlar, huzursuz olmasınlar. Biz bu hadisleri kitaplarda görmesek size uyduramayız. Bu Allah'a iftira olur, o büyük hak. Biz de bunu size söylüyorsak bildiğimize göre söylüyoruz. Bunu da söylemek zorunda kendimi hissettim sonunda. Çok büyük bir yese düşülüp hakikaten bazı naçar insanlar hani helallaşamıyor yani. Bu adam bunalımda kalmasın ölünceye kadar. Onun içindir ki inşallah siz iyi niyetli olun. İn tekunu salihine fe innehu kâne lilevvâbîne gafûrâ. Salih olun, iyi niyetli olun, iyi amelli olun, dönüş yapın ama bu şartları illa yerine getirin. Gidin, arayın, bulun, sorun, ödeyin, ödeşin, helallik alın, tokatsa da tokatlayın. Her türlü rezilliğe razı olun. Ama bu şartların efendim yerine getirememeniz imkansızlığı durumunda da sizi iyi niyetli olursanız Allah'a yönelenleri Allah çok affedicidir buyuruyor. İnşallah kurtuluş ümit edilir. Allah Teala boş çıkarmaz inşallah. Böylece efendim kadınlara bile dedim geçen derste mi belki derste mi kocasının cebinden veya işte hesabından kesesinden hesap sualsiz izinsiz aldığı bile nedir? Kul hakkıdır. İmam-ı Rabbani bu hususta bir mektup okuduk çok evvelce. Yani mutlaka helallik alınması lazımdır. Kadınlar adamından helallik almanın usulünü bilir. Bir bunduna iyi zamanına denk gelecek. Böyle kızgın mızgın olursa katmerli haram eder. Adamın işte iyi zamanda falan bir cicim günlerinde şudur budur. Efendim mutlu gününüzde idare edeceksin ama o mutlu gününde berbat edersin bu sefer. Neyse bu sefer o da diyecek sana kaç para aldım falan. Neyse çok hesabı da unuttum der falan. Neyse orada olur ama yine helallik lazım. Ben sana nasıl derim ki toptan helallik al şimdi. Haram diyor ya Rabbani, hırsızlık diyor. Ama adam şöyle sen benim paramdan istediğin kadar al dediyse artık onu her seferinde şu kadar alayım mı diye sormak lazım değil. Ama adam titiz adamsa, verdiği meblağ belliyse, bunun dışındakileri sorun yapıyorsa, kesinlikle o haktır. Ama genel izin verdiyse ağzından. Yoksa ben biliyorum kocamı canım ona sorsam o zaten al derdi. Öyle şey yok İslam'da. Öyle şey yok. Sordun mu? Ne dedi? İslam buna bakar. Buna göre hareket edilecek. İnşallahü Rahman. Şimdi Şifa-ı Şerif kitabımız ciltli olarak çıktı. İnternetten görenler varsa bilmiyorum, şimdi yayındaysa görürler. Bu mübarek kitap evinde olan, ocağında olan, arabasında olan, gemisinde olan Şihab Hazretleri'nin beyanıyla hiçbir zarar ziyan vuku bulmamış, böyle sabittir. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem medyesi kitabın zaten başında 20 sayfa bir sunum vardır. Ondan sonra sefer duaları, bu kitap çıktı, bunda da öyle malumat vardır ki 500 senelik yola gitse, arasında eviyle mesafe olsa, eceli bile gelse öyle ayetler var, okusa yolda ölmez, Allah cesedini rezil etmez, evine ulaşmadan ölmez. Dikkat! Bu büyük bir şeydir bu. Burada bir de öyle bir dua, bu sefer duaları, bunda öyle bir dua var, Abdülkadir Geylani'nin sırrıdır, orada yazıyor. Nasıl bir şey biliyor musun? Kendini koruma niyeti, uçakta, arabada, gemide veyahut hanımımı koruyacağım, çocuğumu korumaya alacağım ama efendim kaç kişiliktir bunun tesiri? Diyor ki Evliyaullah, bu duayı kim okursa bir memleketin tamamını korumaya niyet edebilir ve korumaya alabilir. Velev ki diyor oradakiler 1 milyon kişi olsun. Değil öyle uçaktaki 500 kişi. 1 milyon kişi olsa ben bunların hepsine niyet ediyorum dese, o insanların çoğu okuma bilmiyor, hepsini Allah korur o yolculukta. Öyle de dua var burada. Onu da o sırlarda, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sırlarındandır. Onun da sayfasını söyleyeyim size. Okuyanını ve sayıları 1 milyonda olsa niyetine okunan herkesi muhafaza eden bir sır. Sırlı bir duadır. 61. sayfada sefer duaları. Bunlardan istifade edin. Arifan dergisini aman elden bırakmayın. Almayın okumayın diyenleri terk edin. Kimse de okumayın, almayın, bilmem ne, dergi okumayın diyorsa bırakın o adamlar. Onlarda dert yok. İslam şuuru yok ya. Alın, okuyun, okutun, yayın. Çünkü burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ırzı ve haysiyeti müdafaa ediliyor Arifan dergisindeki yaptığım reddiyelerde. Kainatın efendisine hakaret edenler var. Biz o hakaretlere cevap için çırpınıyoruz. Birisi de çıkıp okumayın, almayın diyorsa kainatın efendisi karşısında yarın hasmı olarak çıkacaktır. Ben böyle konuşuyorum. Ben doğruyu konuşuyorum. Adam peygambere hakaret edecek. Ben müdafaa edeceğim. Öbürü de bunu okumayın diyor. O zaman Resulullah'la ahirette hesaplaşırsın. Ben kimin ırzını müdafaa ediyorum? Resulullah'ın sağlığı. Senin ne zorun var ya? Uğraşıyorsun Müslümanlar bir şey okumasın diye. Haramdır. İnternet dinlemeyin. Radyo dinlemeyin. Ya radyoda ne dinleyecek adam? Köpek havası mı dinliyor ya? Sohbet dinliyor, sohbet. Ben burada bu kadar ayet okudum, hadis okudum. Bu kadar kadın erkek Türkiye'de, dünyada dinledi şimdi. Nasıl geleceklerdi buraya? Nasıl sığacaklardı buraya? Bu adam dinliyor, hoca da fetva veriyor, dinlemeyin. Neymiş? Mekruh, caiz değil. Şöyle böyle. Vallahi caizdir, billahi caizdir. Caiz değil diyenler haram işliyor, tebliğe mani oluyor. Bellihu anni ve levayeten. Bir ayet olsun, ulaştırın, duyurun, ulaştırın emrine karşı geliyor. Kendileri telefonla o biçim konuşuyor. Bunun telefondan ne farkı var? Şimdi görüntülü telefon çıkacak, o hamsoftalar en evvel benden evvel onlar alacak. Görüntülü telefon. Telefon alıyor, Amerika ile konuşuyor. Buradan sesin oraya gidiyor. Bunu dinlemek caiz oluyor, ben buradan ayet okuyorum, radyodan dinlemek haram oluyor. Bıraksınlar bu hurafeleri. Bu dış güçlerin karıştırmasıdır. İyi niyetli olsalar bile kötülüğe hizmet ediyorlar. Sahabe-i kiram birbiriyle savaştılar. Onların hepsinin niyeti iyiydi. Hata eden bir sevap aldı, isabet eden iki sevap aldı. Ama o savaşları çıkartanlar kimdi? İbn-i Sebe Yahudisiydi. O zaman sahabe onu anlayamamış olabilir. Velakin sonradan tarih ne gösterdi? Yahudi çıkarttı o savaştan. Şimdi de bu hamsofular, dergi okumayın, radyo dinlemeyin, internet dinlemeyin, sohbet dinlemeyin. Bunu diyen hamsofular, bunlar bugün kime hizmet ettiğini bilmeyebilirler. Ama yarın bir gün bu hakikat anlaşılacak ki, bugün bizim verdiğimiz bu müdafaa ve mücadele, Allah Resulü adına yapılan bu mücadeleyi engellemek isteyenlere malzeme olmuşlar. Yazık olacak onlara. Yazık bunlar. Yani kendileri masum olsa da mazur olmayacaklar. Allah soracak bunlara. Aklınızı kiraya mı verdiniz? Efendi Hazretleri başımızda duruyor. Biz her şeyi soruyoruz. Her hafta görüşüyoruz. Yazın buyuruyor. Ha bu dergi. Orada yazıyorlar, not alıyorlar. Ne yazıyorsun soruyor. Gidin Şefik Hoca var sorun. Diyor ne yazıyorsun? Diyor ki Arifan dergisinde Cübbeli Hoca ile konuştuklarınızı yazıyoruz. Yazacağız. Yaz yaz diyor. Burada bu kadar şahidimiz var. Bizi efendiden ayrı iş yapıyor gösterenler. Kendileri ayrılırlar. Haberleri olsun. Çok düşerler. Düşüşleri çok kötü olur. Biz efendinin hizmetindeyiz, dostların hizmetindeyiz. Biz kötü bir şey konuşmuyoruz, biz hakkı duyuruyoruz. Kendimize finans temin etmiyoruz, hiçbir yerden para almıyoruz. Radyodan da, dergiden de bir kuruş şahsi menfaatımız yoktur. Hizmetler böyle yürüyor. Bunu Allah görüyor. İsteyen bunu soruşturabilir. Bu Allah için yapılan bir şeydir. Takoz olanlar kendilerini hesaba çeksinler. Ne büyük bir günah işlemişler ki Allah tebliğe takoz yapmış onlara ya. Bir insan tebliğe takoz oluyorsa, ya adam dönüş yapacak, adam namaza başlıyor, adam batıldan dönecek, adama dinleme diyor ya. Ya biz nasıl bunu diyebiliriz? Bak bugün bu mektupta neler anlattık ya. Bu kulakları meseleleri ne kadar ilim verdik ya. Ya bu ilimleri bu adam duymayacak, ahirete ve hak hukukla gidecek, duysun da çözsün işini daha. Ben adamın evine gidemem ki ya, herkes buraya gelemez ki. Allah rızası için bizim bu sohbetlerimiz hem internetten veriliyor salı, 9'dan sonra, pazar gün 15'te bir, bu pazar yok bir dahaki, 5'ten sonra görüntülü canlı yayın veriliyor. Bunların tebliğini yapın. Lale Gül Efendi bunun tekrarı veriliyor. Cumartesi akşamları yine 9'dan sonra benim yine sohbetim veriliyor. Diğer hoca efendilerin sohbetleri veriliyor. Şehit Bayram Hoca'nın sohbeti veriliyor her pazar. Allah rahmet eylesin, makamı âli olsun. Bak Şehit Bayram Hoca'nın sohbeti veriliyor. Bu kadar alimlerin sohbetleri veriliyor. Bunları dinlemeyin denir mi ya? Bu kadar hoca efendi konuşuyor ya, ayet konuşuyor, hadis konuşuyor. Niye insanları mahrum edeceksiniz? Onun için inşallah siz tebliğcilerden olun, engelleyicilerden olmayın. Arifan dergisine de sahip olun. ve özellikle Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ırz ve haysiyetini rencide eden, bak benim ırzım haysiyetim değil, kainatın efendisinin ırz ve haysiyeti diyorum sana. Bu dikkatle üzerinde duruyorum bunu. Adam kainatın efendisinin cinsellik gücüne kadar hakaret ediyor. Evet, bu adam. Ve ben buna bile cevap hazırlıyorum. Şu anda derginin sayılarında çıkacak yazılarımızda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin erkeklik gücüne kadar alay ediyor. Ben peygamberime bu kadar alay edilen bir ortamda rahat duramam. Ben yazarım. Ben bunu yazıyorum. Bizim cübbeli sarıklı adamlar da bunu okumayın diyor. Ya bu artık direkt beni devreden çıkarıp peygamberle karşı karşıya gelmektir. Muhammed Mustafa çarpar adam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen yap bir et diye yapmıyorsun. Yapanı niye okutturmuyorsun? O zaman sen yap. Bak Hak Söz kitabı çıktı. Ben size duyurmadım. Onu ben mi yazdım? Ben yazmadım. Hangi alim Ehl-i Sünnet-i Müdafaa için kitap yazarsa ben onu ilan ederim, reklam ederim, duyururum, hizmetçisiyim. Bir kuruş da para da istemem. Ama bir şey yapmayıp da yapanlara da efendim okumayın denildiği zaman bu direkt Allah Resulüne karşı, İslam'a karşı bir efendim hezimettir ve Allah muhafaza etsin, büyük bir kötü niyet diyorum ben buna. Belki kendilerine kötü niyet olmayanlar arkayı essinler, arkayı essinler. Kötü niyetliler onları kurcalıyor. Fitne yapıyorlar. Onun için biz ehli sünnet üzere hizmete devam edeceğiz. İnşallah Allah bize hal hayat verdikçe, nefes verdikçe konuşacağız, yazacağız. Ve böylece bu tebliğler inşallah her tarafa ulaşacak. Ama sizden de İsa aleyhisselam men ensari ilallah, ben Allah'a davete çıktım, kim bana yardım edecek diye bir peygamber bile yardım istemiştir. Biz de yardıma muhtacız. Sizden istediğimiz yardım bunları duyurmanızdır, tebliğinizdir. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Ama bunları okuyun, okutun. Biz eğer paracı olsak internete bunları bedava koymazdık. İnternetten indirme izni vermezdik. Bakın bütün internetten istediğiniz sohbeti indirebiliyorsunuz. Para isteyen yoktur. Bütün sohbetler oradadır. Para isteyen yoktur. Üyelik isteyen yoktur. Derginin kağıdı var yani. Buna adam kağıdı basıyor. Bu kağıt parası alınıyorsa buna da bir şey. Bunda bizim bir payımız yoktur. Karımız yoktur. O zaman burada Allah rızası vardır. İnşallah Rabbimiz Tebarek ve Teala rızasına uygun amellere muvaffak eyle. Şimdi Arifan yayınları internet adresi açıldı yeni. arifanyayınları.com 24 saat sipariş verilebilir. Şimdi dünyanın her tarafından dinliyorlar şu anda. Bu dinleyen kardeşlerimiz bir kitap duyuyor. Ben bu kitabı nasıl temin edebilirim? Çok üzülüyoruz. Adıyaman'dan arıyor, Antep'ten arıyor bir kitap için. Biz ulaştıramıyorduk bugüne kadar. Şimdi bu sistem kuruldu. arifanyayınları.com internet adresinden 24 saat hangi kitabı istiyor, ne istiyorsa, hangi sohbeti, kaset, CD, bunlar gönderilir, temin edilir. arifanyayınları.com'da yeni hizmete girdi. Çünkü biliyorsunuz o çok şeyden geçiyor, denetim vesaire. O izni vermiyorlar. O yeni başladı şu anda. Dün açıldı. Bunu da duyuruyorum dünyanın her tarafından dinleyenler için. Bir kitap için adam üzülüyor, alamıyor yani. Dünyanın bir ucunda adam. Ne yapacak yani? O zaman onlara da hizmet olsun. İnternetten arifanyayınları.com'da efendim ulaşabilirler istedikleri kitaplara. 7 Ağustos Şaban-ı Şerif'in 15'i efendim 15'inden sonra Berat gecesini burada yaptıktan sonra efendim padişah turla ümreye gidilecek. Bu ümrede nasıl oluyor? Muhammed Mustafa'nın ayı sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında Medine'de olunacak. Ramazan'dan önce Mekke'ye gelinecek 15 gün. Mekke-i Mükerreme'de Ramazan'ın başına kavuşulacak. 1-2 gün içinde Ramazan ömresi yapılıp dönülecektir inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben seninle hacca gelemedim. Kocamı gönderdim. İki deve vardı. Birini su, tarlayı sulamaya bıraktık. Birine de kocam seninle geldi ya Resulallah. Ben seninle hac yapamadım. Bunu neyle telafi edebilirim? Soran kadına. Çünkü Resulullah bir kere hac yapabildi. Bir daha hac yapamadı. Zaten Mekke fethedildi. Hicretin 8. senesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten vefat etti 10. sene. Yani zaten hactan sonra çok. Zaten 8. sene efendim 9. sene bir ömreye gidildi falan. Hac bir kere nasip oldu. Ondan sonra da o kadın çok üzüldü. Geldi ya Resulallah. Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben şimdi bir daha hac yapabiliriz seninle diye diyemeyeceğime göre Ne olacak? Umratun fi Ramazan ta'dilu haccetem ma'i. Benimle birlikte hac yapmak istiyorsan Ramazan'da bir ömre yaparsın. Ramazan'da bir ömre yaptın mı benimle olmak şartı yok. Ben yanında yokum. Ama Ramazan'da yaptığın ömre benimle beraber hac sevabı olarak veda haccında bulunanlar arasında amel defterinde çıkar. Denktir. Şu anda dünyada hiçbir amel peygamberimizle hac yapma sevabı kazandırmıyor. Hadisle bir amel müstesna, o da Ramazan ömresidir. Allah nasip eylesin inşallah. Meraklılarına imkanlar halk eylesin. Amin diyenlerinizin harcımdan azat eylesin. Dualarımıza lütfu keremiyle kabule karin eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethiren velhamdülillah rabbil alamin. La şerefe nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi. Bütün dinleyenlerimizin, hepinizin geçmişlerinden müminin imdatın ruhleri için, özellikle şehit olan askerlerimizin, polislerimizin, bizi bekleyenlerin, efendim çok şehit olanlar oluyor, devamlı mayın patlıyor, şu bu, her gün bir haber, üzüntüden içimiz yarılıyor yani. Onları da unutmayalım, onlar bizi bekleyelim derken biz burada rahat namaz kılıyoruz, ibadet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Bütün şehit askerlerimizin, polislerimizin de ruhları için El Fatiha.